السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. الحمد لله آج 4 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 97 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اللہ کا نام لے کے پرچیاں شروع کرتے ہیں. پہلے میں ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسی پرچیاں بھی آتی ہیں جن میں کوئی ایسا ٹاپک پوچھا ہوا ہوتا ہے آپ نے جو پوری ڈاکٹرین ہے, جو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا, اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا جس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر میں نے گفتگو کی ہوگی. بعض اوقات 35-40 منٹ, بعض اوقات 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, بعض اوقات 3 گھنٹے بھی چاہیے ہوتے ہیں کسی ٹاپک کو ہر اینگل سے کور کرنے کے لیے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالفین کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اگر کسی نے یہ عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے تو کس بنیاد پہ کیا ہے. بجائے اس کے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی دوسرے شخص کی ویڈیو دیکھیں جو بالکل 180 ڈگری بات کر رہا ہے, اور پھر آپ آ کے مجھ سے کاؤنٹر کوشچن کریں. میں نے جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تفصیلی, اس میں میں نے مخالفین کے ان دلائل کا بھی ذکر کر دیا ہے جو عموماً عام علماء کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی جو وہ سوچ سکتے تھے نا, ان ساری باتوں کے جوابات بھی میں نے ریکارڈ کروائے. اس کی وجہ یہ کہ میں جب بھی کوئی ٹاپک چوز کرتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن کی جائے تفصیلی, تو میں مخالفین کے بھی تمام دلائل کتابوں میں جو آئے ہیں ان کے بڑے علماء کے وہ پڑھتا ہوں, پھر جو ان کے بڑے سپیکرز ہیں ان کو بھی سنتا ہوں, اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. بغیر کسی کو پڑھے یا سنے کوئی رائے قائم کرنا وہ آپ کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم بننے والی بات ہے, اور پھر بعد میں بھی نقصان ہوتا ہے. ادھوری بات چلی جائے تو مخالفین جو ہیں وہ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں, جس کا واضح ثبوت آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں. کلپس کاٹے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا لقمہ کسی اور شخص کے منہ میں ڈالیں, اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے, کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھا. تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہوگا. لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا, مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے, یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے, لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتا چلے, بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے, عین ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو, یا پھر یہ بات واقعی من و عن اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو. تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں, اس کی پوری گفتگو سن لے. یہی وجہ ہے ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8,000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں, اور آلموسٹ 1,00,000 کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں. ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں, لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسے ہی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی کی. دین سکھانے والے شخص کو ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، پرابلم اینڈ پہ نہیں کبھی کھڑا ہونا چاہیے. میں نے اپنی تحقیق کے دوران، اپنی ینگ ایج کے اندر، بہت کم لوگ ایسے پائے ہیں کہ جس سے جا کے جب آپ سوال کریں تو وہ اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہے، وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جا کے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آپ کی پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میرے پاس جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں نا، میری کوشش ہوتی ہے میں سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ بات کسی طریقے سے ایک اچھے ٹیچر کی حیثیت سے سمجھا دوں. اچھا، ٹیچنگ کا مجھے شروع سے ہی کافی شوق رہا ہے. میں اپنی کلاس میں بھی، یونیورسٹی میں بھی اپنے کلاس فیلوز کو، جونیئرز کو پڑھایا کرتا تھا، فی سبیل اللہ، پیسے لے کے نہیں، فی سبیل اللہ. تو جب میری میکینیکل انجینئرنگ کا فائنل پروجیکٹ تھا تو میرا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے جو فیکلٹی کے ڈین تھے ان کے پاس تھا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نا یونیورسٹی میں ٹیچنگ کو ہی پروفیشن کے طور پر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں. اور انہیں میرے بارے میں پتا بھی تھا کیونکہ ان کا بیٹا بھی میرے پاس پڑھتا رہا ایف ایس سی میں، وہ بھی میرے کمرے میں آ کے میرے پاس پڑھتا تھا ہاسٹل میں. حالانکہ انہوں نے کافی زور لگایا کہ مجھے کہ آپ گھر آ کے بچے کو پڑھائیں. میں نے کہا اس طرح نہیں، میں نے جب فری پڑھانا ہے، ٹیوشن فیس بھی نہیں لینی ہے، تو میری ڈگنیٹی تو وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس نے پڑھنا ہے تو میرے پاس آئے. پھر ماشاءاللہ اس کا میرٹ بھی بن گیا، تو وہ مجھے میرے فیکلٹی کے ڈین کہنے لگے کہ ابھی آپ کو ٹیچنگ میں نہیں آنا چاہیے، آپ پہلے پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں، لرن کریں اور کم از کم 8-10 سال اس فیلڈ میں لگائیں. ظاہر ہے انجینئرنگ تو ہے ہی، اپلائیڈ سائنسز کا نام ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جب بھی کبھی آپ کا موڈ بنا تو آپ کو ٹیچنگ پہ ہم یہاں بلا لیں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس ٹیچنگ کے لیے چن لیا ہے، الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں دیا، چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز اٹھی، پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی اللہ کے فضل سے. ایک ارادہ وہ ہے جو انسان خود کرتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہوتا ہے کہ کس شخص کو اتنی تمام چیزوں سے گزار کے کس چیز کے لیے کھڑا کرنا ہے. الحمدللہ یہ بڑی محنت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مخلص ساتھی بھی دیے جو شروع دن سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں الحمدللہ. انہوں نے ہر موقع پر ہیلپ آؤٹ کیا ہے ہر حوالے سے. آپ کو فرنٹ پہ تو چند لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کے پیچھے بھی کتنے لوگ ہیں جو پردے سکرین سے ہٹے ہوئے ہیں لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا ہمارا یہ 100 نمبر پبلک سیشن آنے والا ہے، تو اس کے اوپر کوئی اسپیشل ٹاپک رکھا جائے. بڑی برین اسٹارمنگ کرنے کے بعد میں نے یہ چیز فائنلائز کی کہ 100 نمبر جو پبلک سیشن ہے اس میں میں اپنی لائف سٹوری شیئر کروں. اس لیے نہیں کہ اس سے میں نے کچھ نکالنا ہے، یا میں نے کوئی چندہ بک بنا کے، کوئی سیاسی پارٹی بنا کے کسی کی ہمدردی لینی ہے، صرف اس لیے کہ ہماری ینگ جنریشن کو، اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کو پتا چلے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تو آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ نکھرتی ہیں. ہم کامیاب لوگوں کو ہمیشہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ کامیابی کے اوپر فائز ہو چکے ہوتے ہیں. ان کا ماضی کیا ہوتا ہے، کس لیول سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو لوگ پبلکلی اتنے ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی خاص، کوئی اسپیشل لوگ ہیں، کوئی وکھرے جہان کی کوئی مخلوق ہے. ایسا نہیں ہوتا. مشکل وقت تو ہر شخص کو دیکھنا پڑتا ہے. ان شاء اللہ تعالی میں ریکال کروں گا، اب تو مجھے وہ چیزیں بھی کافی ساری ذہن سے اوورلک ہو جاتی ہیں. میں اپنے دماغ میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اچھا وہ میرے پاس وہ آ کے فرید بھائی آئے نا, وہ ایک دم سیریس ہو گئے, کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیلیٹ, میں نے کہا میں تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پرانی ساری میموری, میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ میں فریش چیزیں. تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو کمپیوٹر میں تو ڈیلیٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے دماغ میں. تو میں نے کہا دماغ میں یہ ہے کہ آپ دماغ کے اوپر وہ چیزیں سوار کریں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو دوسری چیزیں خود بخود ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب میں انجینئر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا تو میری زندگی کی سب سے آپ کہیں نا کہ اسپین سب سے بڑا جو میں نے انڈیپینڈنٹ گزارا ہے وہ انجینئر یونیورسٹی کا ہاسٹل تھا, آلموسٹ پانچ سال, پانچ سال سے بھی کچھ مہینے اوپر, 1995 سے جون 2000 تک. وہ بہترین زندگی کی لائف تھی. ہاسٹل میں آپ کے پاس ایک آزادی بھی ہوتی ہے, پھر ماحول بھی اچھا تھا, یہ نہیں کہ ہم کوئی دنیا داری میں تھے, دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, انڈیپینڈنٹ لائف تھی. اور پھر ایف ایس سی کی لائف کے بعد انسان انجینئر یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں جائے اور ہاسٹل میں ہو, بالکل انڈیپینڈنٹ ہو, تو پھر آپ کی لائف میں کئی ایکسپیرئنسز آتے ہیں. آپ کو پہلی دفعہ یہ پتا چلتا ہے کہ کپڑے بھی دھلوانے ہوتے ہیں, پھر ان کے استری کا کیا ایشو ہوتا ہے, پھر ایک استری بھی رکھنی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اپنی لائف کو شیڈیول کرنا پڑتا ہے. ٹیوشن والا سسٹم بھی کوئی نہیں ہوتا. آج کل تو آن لائن کی وجہ سے چیزیں بڑی آسان ہو چکی ہیں, میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب موبائل فون بھی نہیں تھا, تو بڑا مشکل کام تھا. تو پھر اس انڈیپینڈنٹ لائف کے اندر آپ کے لیے ایک ایک دن جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ ہر دن کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی اور چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے, اور پھر صرف آپ اپنے ہم عمر دوستوں میں وقت گزارتے ہیں, تو وہ جو انجوائمنٹ کا لیول ہے نا وہ دوبارہ زندگی میں انسان کو کبھی نصیب نہیں ہوتا. سب سے بیسٹ لائف انسان کی وہ ہاسٹل میں ہوتی ہے. میں سوچتا تھا کہ یہ تو میں زندگی کبھی بھی نہیں بھولوں گا, اور میں جب انجینئر یونیورسٹی سے فارغ ہوں گا تو میں مہینے میں نہیں تو کم از کم تین مہینے میں ایک دفعہ تو اپنی یونیورسٹی میں, اپنے ہاسٹل میں, اپنے ان کمروں میں ایک دفعہ ضرور آیا کروں گا جن کے ساتھ میری یادیں وابستہ ہیں. لیکن اس کے بعد آج آلموسٹ سمجھ لیں 23 سال ہو چکے ہیں, ایک دفعہ بھی میں اپنی یونیورسٹی نہیں جا سکا. بڑی دفعہ ارادہ کیا لیکن بس وہ مصروفیت ایسی کوئی نہ کوئی آڑے آ جاتی ہے. اب کبھی کوئی یاد کروائے تو مجھے یاد آتا ہے ہاں پانچ سال وہاں گزرے, حالانکہ وہ پانچ سال 50 سال کے برابر تھے. اتنی ڈیٹیلڈ لائف ہوتی ہے آپ کی, ایک ایک چیز روزانہ نئی, کئی ایکسپیرینسز آ رہے ہوتے ہیں, آج مجھے یاد ہی نہیں. اچھا اس کے بعد جب جاب میں آیا تو جاب میں بھی 15 سال سے زیادہ میں نے جاب کی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ. ظاہر ہے ایک ایسے ادارے کے ساتھ تعلق تھا, میں تو تاریخ بدل کے ہی گھر واپس آتا تھا, یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد تیاری شروع کی اور پھر آفس کی گاڑی لینے کے لیے آ گئی, آفس گئے, آفس سے فارغ تو 4 بجے چھٹی ہو جاتی تھی, 4:30-5 بجے. اور لیکن جو لوگ زیادہ کاموں کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی زیادہ سختی آئی ہوتی ہے, تو اکثر اوقات میں 12-1 بجے ہی گھر واپس آتا تھا. کبھی کبھار ہوتا تھا کہ میں مغرب سے پہلے گھر واپس آ جاؤں, نہیں تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی آ کے, رات کا کھانا بھی باہر ہی ہوتا تھا. شروع کے 5-7 سال تو بڑے ٹف گزرے, اس کے بعد پھر سٹیبل لائف ہوئی تو پھر میں بڑا ریلیکس لائف فیل کرنا شروع ہو گیا کہ بڑے اچھی. مجھے آج بھی یاد ہے میں عصر سے مغرب جو ہے نا وہ اثر کے بعد نکلتا تھا, ایک ریڈی پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھائے تسلی سے, پھر گراؤنڈ میں بیٹھا لوگوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا. ذرا کھیلتے تھے ہم بھی بڑے شوق سے, مغرب کی اذانوں سے پہلے واپس آئے, عشاء کی نماز کے بعد پھر واک کرنے نکل گئے. بڑی ریلیکس زندگی, کوئی کر ٹائم ہی نہیں تھا گزرتا, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی تھی. اس زمانے میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک زمانہ وہ آنا ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ بھی میرے لیے قیمتی ہونا ہے, جو آپ کی زندگی ہے. تو وہ آفس لائف کی وجہ سے یونیورسٹی کی لائف پیچھے رہ گئی, پھر اس طرف آئے جب دین کی طرف. اب مجھے وہ 15 سال اپنے آفس کے بھی یاد کوئی نہیں, کبھی کوئی آفس کولیگ کا کبھی فون آ جائے نا تو مجھے یاد, اچھا یہ وہ وہاں ہوتا تھا. حالانکہ 15 سال زندگی کے, وہ بچپن کے بھی نہیں ہے, یعنی ایک لڑکپن یا آپ کہہ لیں جوانی کی زندگی کے. اب ساری زندگی یہ ہے کیونکہ میں ساری میموری اپنی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اپنے اوپر وہ چیزیں سوار کرتا ہوں جو اس وقت میری ضرورت ہے. تو یہ انسان کو اس حوالے سے بار بار اپنے آپ کو ریویو کرتے رہنا چاہیے کہ اس وقت میری ٹاپ پرائرٹی کیا ہے. جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صرف میں کہوں گا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے, اللہ کے ریفرنس سے جو کرنے والا کام ہے, 5 وقت کی نماز کے اوپر 0 ٹالرنس, خدا کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, اور دوسری چیز آپ کی تعلیم, بس تیسرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دین سیکھ رہے ہیں بس وہ اپنے تک رکھیں, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بڑے لیول کے اوپر کوئی دعوت کا کام کرنے کی. ہاں اپنے دوست یاروں میں ضرور ڈسکشن کریں, لیکن فوکس اپنی تعلیم کے اوپر رکھنا ہے. جب تک آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. آج پوری دنیا میری اگر بات سن رہی ہے تو وہاں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن جن چیزوں کی ہے اس میں میری دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے. اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے اندر جو کمپیٹنسی آ جاتی ہے چیزوں کو انالائز کرنے کی, آپ کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ جاتا ہے, تو یہ چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہے. بعض لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں تو وہ پھر اپنی تعلیم بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ حرکت بالکل نہیں کسی نے کرنی. اپنا پورا فوکس رکھیں تعلیم کے اوپر جب تک کہ آپ مکمل طور پہ کوئی ایک ہنر حاصل نہیں کر لیتے یا کوئی ڈگری نہیں حاصل کر لیتے. جو بھی ہے ہنر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, پیرلل میں بھی دونوں چیزیں, لیکن فوکس اس کے اوپر. ہاں خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے 5 وقت نماز اس پہ 0 ٹالرنس, اور پھر جب کوئی حالات و واقعات فیوریبل ہوں گے, جس کے لیے ہر بندے نے ظاہر ہے اس بڑے لیول پہ نہیں آنا, یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو موقع دینا ہوتا ہے. باقی آپ کے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اپنے دوست احباب میں, ماں باپ میں, شادی ہو جائے تو بیوی بچوں میں, آپ نے بس ادھر تک اپنی دعوت کو محدود رکھنا ہے. ہاں حالات و واقعات جس کے لیے فیوریبل ہوں وہ پھر آگے معاملات کو لے کے چلے, ادروائز پھر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں, اور وہ خام خواہ کی مشکلات ہیں جن کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے کھڑی کرے. تو یہ اللہ کا شکر ہے ٹیچنگ کی فیلڈ اڈاپٹ کروا دی اللہ تعالیٰ نے, اور اس حوالے سے ایمانداری کے ساتھ کوشش کی ہے کہ جتنی باتیں پتہ چلتی ہیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, اور وقت کے ساتھ ساتھ لرن بھی کرتا ہوں. تو بات شروع ہوئی تھی کہ بعض اوقات کوئی ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں, ان کو آپ ایک جملے میں کور نہیں کر سکتے جو مرضی آپ کریں. تو اس کے لیے میں پھر جب پرچیوں کو پڑھتا ہوں تو پھر میں اس میں آپ کو کوئی ویڈیو اپنی ریفر کر دوں گا کہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. ہاں ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس کے بارے میں میری رائے ان پرنسپل یہ ہے, لیکن اگر اسے ایکسپلین کرنا شروع کرے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی اچھا ٹیچر نہیں ہے, اور پیغمبر سے بہتر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے بات سمجھانے کے لیے, قرآن ایک صفحے پہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن وسوسے ہی اتنے زیادہ ہیں, ایشوز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان ایشوز کو سیٹل کرتے کرتے اتنی موٹی کتاب بن گئی. آج یہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سے آپ ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا تو یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی, اس میں ضرور کوئی ایسی بات لکھی ہوگی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے, 6 دفعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مقدمہ کیا ہے. سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں آیا, اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آیا, سورہ سواد کے اندر, سورہ بنی اسرائیل میں, سورۃ الکہف کے اندر, سورہ طہٰ کے اندر. سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے, وہ اکڑ گیا, تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا سورۃ الاعراف میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے لیکن تفصیل کے ساتھ, سورۃ الحجر میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن آپ کو 6 جگہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا, الٹا آپ ڈیسیو ہو جائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو, سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب اس جملے سے تو ایک عام آدمی یہی مطلب لے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا. اس میں تو وہ اسکپ ہے بات, جو اصل کانٹے کی بات ہے کہ ابلیس کون تھا. فرشتوں کو حکم ہوا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اس جملے کو آپ کہیں بھی لے جائیں, اس سے یہی مطلب نکلے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا جس نے نافرمانی کی. لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے, سورۃ الکہف, اس میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی چھ جگہ اللہ تعالی نے اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہوئی کہ جو سب سے قریبی فرشتہ تھا وہ نافرمان ہو گیا؟ یہی رزلٹ نکالیں گے نا ہم. تو قرآن کی دونوں آیات بظاہر تو ٹکرا رہی ہیں, ایک طرف یہ کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور دوسری طرف چھ جگہ پہ آیا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا ہے. آپ سے پوچھا جاتا تو چھ کی چھ جگہ کلیریفکیشن آنی چاہیے تھی جو باقی کی چھ جگہ ہیں, لیکن سات جگہ میں سے ایک جگہ کلیریفکیشن ہے, باقی چھ جگہ انٹینڈیڈ ہے. یعنی کلپ کاٹ سکتے ہیں آپ, قرآن میں سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, اور چھ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات خود غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ, کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور دوسری جگہ چھ دفعہ آیا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا. اگر وہ آپ وہ والا صفحہ پھاڑ دیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50, تو مجھے بتائیں سورۃ الکہف کی اگر آیت نمبر 50 نہ ہو, پوری انسانیت میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک قصہ آدم اور ابلیس, وہ آپ قرآن سے سمجھ ہی نہیں سکتے. الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے, قرآن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے جا سکتے ہیں اگر آپ کلپ کاٹنا چاہیں تو, اور یہی کرتے ہیں غیر مسلم بھی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی آیات نکالی جی, قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ میں جہاں کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. اسلام تو جو ہے وہ ہیومینٹی کا قاتل ہے, حالانکہ یہ ایک سپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ تھا جس میں ایک پیس ٹریٹی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان, اور اس میں یہ چیز طے تھی کہ اگر یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو پھر آگے معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے. وہ کافروں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور اس معاہدے کو توڑا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے کہا تھا کہ اب یہ جہاں بھی تمہیں ملے نا ان کو چھوڑنا نہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. اب بات ہی بالکل کچھ اور ہوئی. لیکن آپ دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں غیر مسلموں نے لکھی ہیں اسلام کے خلاف, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ یہ والی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جی جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دینا. تو کلپ تو قرآن سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. آگے لکھا ہے وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. دیکھیں بات بالکل ڈفرنٹ ہو گئی. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری جنتی صحابی کو کہا تھا یہ منافق ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. بندہ حیران ہو جاتا ہے یار اتنی بڑی پرسنالٹی ایک صحابی کو منافق کہہ رہا ہے. لیکن وہ پورا واقعہ ہے, اس صحابی نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر نبی علیہ السلام کا راز لیک کر کے کافروں کو بتا دیا تھا کہ ہم مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, تم تیاری کر لو جنگ کی, اور اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور رشتہ دار اور جو میری وہاں پہ جائیداد ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا, نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا اور اس عورت کو گرفتار کر لیا جس کے جوڑے میں وہ خط تھا, پہلے تو وہ مان نہیں رہی تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے، اور اسے اس ہستی نے خبر دی ہے کہ وہ بھی جھوٹی نہیں ہے، اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط تم سے ریٹریو کروں گا۔ پھر اس عورت نے وہ جھوڑا کھولا اور وہ خط نکلا۔ اب وہ خط جیسے حضور کی خدمت میں آیا تو آپ کیا سمجھ سکتے تھے حضرت عمر کا ریئیکشن کیا غلط تھا؟ ابن ابی بلتا کو ان کا، یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں یہیں پہ گلا کاٹوں، اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے۔ آپ فرمایا عمر چھوڑ دو، اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کے اندر باقاعدہ آیات نازل ہوئی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ، وہ ساری ابن ابی بلتا کے بارے میں ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ اس کا رسول نہ ہو جائے، اور تم ایسے لوگوں سے دوستیاں گانٹ رہے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا۔ اب میں اس میں سے کلپ کاٹ لوں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، نبی کے ساتھ غداری ایک منافق ہی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے غداری اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ مجھے پیغمبر نہیں مانتا، اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ اور کس پہ ہو گیا؟ ایک بدری صحابی پہ، تو بنو امیہ شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، بدری جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں وہ بھی اپنے نبی کے ساتھ غداری کر جائیں، اس کا مطلب ہے کہ معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان معصوم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس حدیث سے پھر امام بخاری نے ایک مسئلہ نکالا، انہوں نے اس حدیث کو ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا، اور اس پہ انہوں نے پتہ کیا ہیڈنگ باندھی کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو منافق اور کافر کہہ لے تو وہ خود کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ اس پہ وہ حدیث فٹ نہیں ہوگی بخاری مسلم کی کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے منافق اور وہ غلط کہہ رہا تھا تو اس پہ فتویٰ واپس آ جاتا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ فتویٰ حضرت عمر پہ واپس اس لیے نہیں آئے گا کہ انہوں نے قرائن کی بنیاد پہ صحیح ڈیسیژن کیا ہے اپنی جگہ۔ اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی، بعد میں تو توبہ کروانی چاہیے تھی نا کہ تنو غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں کروائی۔ مراد یہ، یعنی رجوع ریکارڈ نہیں کروایا حضرت عمر کا۔ ہاں، اب مجھے بتائیں، حضرت عمر ایک بدری کو منافق کہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، حضور وہ غلط بھی ثابت کر دیں اور حضرت عمر سے رجوع بھی نہ ریکارڈ کروائیں، اور امام بخاری اس سے یہ رزلٹ نکالیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو بھی کافر اور منافق کہے اس علم کی بنیاد پہ جو اس تک غلط بات پہنچی، تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ جب میں بول دوں تو کہتا ہے کہ کسی صحابی کو کافر کہہ دو تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ سرکار، صحابی تو چھوڑ دو جو صبح شام مجھے گالیاں نکالتے ہیں نا، جنہیں میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں تو انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، میں انہیں کافر نہیں مانتا۔ تو صحابی تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن جس شخص کو اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی غلط بات پہنچی اور اس نے کسی صحابی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی، اور معاذ اللہ کسی صحابی کو کافر اور منافق کہہ لیا، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہم اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے۔ آج اگر کسی غالی رافضی کو یہ بتایا گیا کہ سیدہ فاطمہ کا قاتل سیدنا عمر ہے، تو ظاہر ہے اس نے تو سیدنا عمر کو گالی ہی دینی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ ایک جعلی بات ہے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، ایک جھوٹ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ اسے اپنے علم کی حد تک وہی کچھ پتا چلا جو کچھ حضرت عمر کو ابن ابی بلتا کے بارے میں پتا چلا تھا۔ یہ پیورلی فقہی بحثیں تھیں، یہ پیورلی ایک علمی گفتگو تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لوگ ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے تھے۔ میں نے آگے چونکہ اسے ویڈیو میں بیان کیا، اور ویڈیو میں بیان کرنے سے یہ ہوا کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ تو بےچارے کس سے کہانیاں سناتے تھے، انہوں نے کبھی بھی قرآن و حدیث بیان نہیں کیا تھا، وہ بےچارے اپنی عزت چھپانے کے چکر میں میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے، دیکھو جی انہیں کیا کہتا جی، دیکھو جی انہیں کیا کہتا جی۔ اچھا، مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں، چلے ریل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ شکریہ میرے تمام وہ علماء کرائم، کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے، یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا. تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، اب چھوڑ دیں میرے بارے میں تو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی الاسلام کے بارے میں بھی نیگیٹو تعارف کروایا گیا. یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے، کیوں پھیلا ہے؟ پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان 100 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں نہیں ہوئے تھے. 60,000 کتابیں، 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں. 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نو چاہیے. ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرین کا، ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، ڈاکٹرین کا جواب ہوتا ہے. تو کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ملائم کر لیا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے اسٹڈی کیا. 9/11 کے واقعے کے بعد، ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اسلام کا تعارف کتنا نیگیٹو انداز میں کروایا گیا، لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا. یار جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبی الاسلام کو ملائن کرنے کے لیے کتاب لکھنی ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ طاقت ہے نا. تو اسلام کی طاقت، سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے 30-40 سال اور نکال دیں تو خاموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں. جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے، کیونکہ میں نے تو چپ نہیں رہنا، میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا. اب تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں آلموسٹ، کوئی اعتراض بچے ہی نہیں دنیا کا جو میرے پہ نہ لگایا ہو. تو میں جواب دے چکا ہوں، اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پرانے کلپس ہی جوڑ کے ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کلپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. بار بار مجھے قادیانی کہنا، اس میں سے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا نا. قادیانی یہ کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ، اشل رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولا لا کے رکھ دیتی ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہی ہوا نا سب کچھ. تو انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے. جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دریری کے ساتھ آ کے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یار یہ یوں نہیں، یہ یوں تھا. ایک ایک چیز کا آ کے جواب دیتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں کرتا. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے ایک میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بےچارے جذباتی قسم کے ہیں نا، وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے، مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے. بلکہ میں یہ تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کے اندر ماں تو شاہی کوئی نہیں. اچھا اب اللہ کے بندو، مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا اس کے کوئی شروع میں، کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں، وہ انہی باتوں کو ایک ڈفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا صیغہ ہے مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے صیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا, حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا, مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں, ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا, ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوا کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا, علامہ اقبال کو کیڑی ڈگری سی دسو, ہاں تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں, علامہ تو وہ نہیں تھے, وہ تو ڈاکٹر تھے, فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے. بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے, تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے کوئی حوالے بتائے ہوں, لیکن ان حوالے تک علامہ اقبال کہنے نے انہوں نے کہنا چھوڑ دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تُو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہم تیرے ہو جائیں گے اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں, لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تُو میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں, لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں, یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی, اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے, اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے, تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے, تسی تے شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے, اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے, ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی, اسما بنت ابی بکر کی والدہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی, انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ان دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے, سیدھی سی بات ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا, آپ جو مرضی کرتے جائیں. لیکن آپ نے فرق دیکھا, ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کرتے ہی یہی ہیں, اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں. یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں, تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہیں, جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دینا, ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. اور دوسرا ان چیزوں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے, کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں. پہلے بھی ہر کوئی نہیں تھے پیش کرتے, ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے نہیں تھے. او دی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا, تو اب یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کوئی پبلک کو بتائیں, ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی. تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے, اچھی بات ہے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا, اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے. ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے, پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا. چلیں جی, اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. کیا عورتوں کا گھر میں ڈھول ڈبکے سے میلاد کرنا جائز ہے؟ غلط ہے جی, ڈھول ڈبکے تو ویسے ہی غلط ہیں, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو مقتدی نے امام کو غلطی پر مطلع کرنا ہے سبحان اللہ کہہ کر, اور عورتوں نے تصفیق کرنی ہے. تصفیق کہتے ہیں یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا تالی, یعنی عورت کی آواز کا مردوں کے اعتبار سے ایسا پردہ ہے کہ نماز میں بھی امام کو غلطی پر مطلع نہیں کرنا, سبحان اللہ بھی نہیں بولنی اونچی آواز سے. تو ٹولٹ مکے تو شاہی کوئی نہیں, ہاں سبحان اللہ بھی عورت اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتی کہ اس کی آواز مردوں تک پہنچے اور نماز میں وہ امام کو غلطی پر مطلع کرے. تو محفل ملاد تو شاہی کوئی نہیں, ہاں انہیں کٹو ہے جملہ, محفل ملاد تو شاہی کوئی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ باتیں میں جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات نہیں کر رہا, پیچھے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا, تھی شارٹاں بنانے سے لگے ہوئے ہو. تو میں ان کی بات نہیں, اوریجنل والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے انہیں. تو ڈاکٹر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ کے یاد آتی ہیں. وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑے گا جن تکلیف سے اللہ کے نبی الاسلام, ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کسی نہ کسی درجے میں. اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں, اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں. وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے, اور میں آج کے دور کا انسان ہوں. جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا, یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے, بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے. تو اس میں میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ میرے چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاح ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی, مزاح کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے, کسی اور ذریعے سے کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے. آپ دیکھیں یہ فی البدی میری زبان سے جملہ جاری ہوا تھا, بابت شاہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو کیا قبولیت دی ہے کہ آج ہمارے مخالفین بھی یہ جملے بول رہے ہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. اچھا بعض اوقات وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ان کے جملوں میں کئی اینکرز کو میں نے دیکھا ہے ان کی زبان پہ یعنی یہ جملہ جاری ہو گیا تو شاہی کوئی نہیں, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جملہ کہاں سے نکلا ہے. حالانکہ میں نے کوئی پری پلان نہیں کیا تھا, بس بات کرتے کرتے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. وہ اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا جی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ گفتگو نرمی سے کرنی ہے تاکہ شاید کوئی اصلاح کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے. تو اس کو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر آیا تو اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں سختی بہت زیادہ تھی، تو ظاہر ہے کہ اس سختی کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمانا تھا. دوسری طرف ہم ہیں ابراہیمی. ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ تو سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب ان کا باپ انہیں کہتا ہے نا کہ تو میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا ہے، تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی ابا اور تیرے سارے بزرگ بابے کھلی گمراہی میں تھے. اب ہم موسوی بنے یا ابراہیمی بنے، ہم تو دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو سیدھے ہو گئے. اچھا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے جب میں نے ترجمہ کیا نا، تو میں نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بس وہ جب یہ جملہ میری زبان میں آیا تو پھر وہ چڑھنا شروع ہو گیا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا. اگر دیکھیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی تیرے سارے بابے بھی گمراہ تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ اس سے اگلا ورژن گمراہ تھے. میرا تو پھر بھی سافٹ نہ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. میں پھر ہاں، یہ جو پہلا جملہ ہے نا، یہ میں نے سوچ کے پھر میں نے کہا اس کو میں نے نا سلوگن پورا کرنا ہے شعر کی شکل میں، کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پھر اس کو میں نے مزید ریفائن کیا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ ایسے معاملات ہوئے ہیں سارے کے سارے. کیا قربانی کے جانور میں بچے کا عقیقہ کرنا جائز ہے؟ نہیں ہو سکتا جی. اس کے اوپر میری ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ آپ نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے، اور ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری دینے ہیں، تو ایک پوری جان آپ نے فدیہ کرنی ہے اس نو مولود بچے کے عوض، کیونکہ اس کی جان گروی ہوتی ہے. حدیث میں الفاظ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، ترمذی ابو داؤد میں بھی. تو جان کے بدلے جان اسی صورت میں ہوگی جب آپ پورا جانور ذبح کریں گے، حصہ ڈالنے سے نہیں ہوگا. حصہ ڈالنا یہ خصوصیت ہے صرف عید قربان کی، باقی جو عقیقہ ہے وہ اس میں نہیں ہوگا. یہ حنفیوں نے جو اجتہاد کیا یہ بالکل غلط ہے. اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب قرآن و سنت اور اجماع میں کوئی بات موجود نہ ہو. جب واضح آ گیا کہ آپ نے جان دینی ہے، خون بہانا ہے اس کی طرف سے، اب حصے نہیں رکھے جا سکتے. میں دیوبند کے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، یہ مسلک حق پر ہے، ہر مسلک کہتا ہے ہم حق پر ہیں. جی دیوبند کا مسلک حق پہ ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت پہلے ہی بتا گئے ہیں. دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا. یہ پوری انہوں نے غزل لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے سر سے تو رسول اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن جب میں حضور کے روزے کے سامنے کھڑا ہوا تو دل تو میرے سجدے میں تھا، کر لیا جو کچھ ہوتا ہی. ہاں، ان کا دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. دیو بند کو انہوں نے دیکھا کیسا، پھر دیو کے بندوں سے، دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی ہاں، دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ. وہ کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، تم شیطان کے بندے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب ہے جی. اعلی حضرت نے ہمیں بتایا کہ دیوبند مسلک حق پر ہے، لیکن وہ حق جو ہے وہ شیطان والا ہے. یہ تو ہو گیا لائٹر موڈ میں. باقی یہ ہے کہ 1867 سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. جس فرقے کی ٹوٹل عمر 150 سال مشکل سے ہے، وہ یہ آ کر کلیم کریں، یا چلیں اب تھوڑے بڑھ چکے ہیں 125 سال کہہ لیں، تو وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم حق پر ہیں، تو جو پہلے کے 1250 سال کے مسلمان ہیں وہ کیا ہیں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے نہیں، اس وقت ہم حنفی کہلاتے تھے. سرکار، ہم حنفیوں کی جائز اولاد دیوبندیوں کو مانیں یا بریلویوں کو؟ تعداد میں تو بریلوی زیادہ ہیں، تو پھر دیوبندی کیسے کسٹوڈین بن گئے حنفیوں کے؟ تو اس پہ وہ بات کریں گے کہ نہیں آپ ہمیں بھی چھوڑیں ان کو بھی چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ حنفیوں کے عقائد کیا تھے پرانے بزرگوں کے. جی پرانے بزرگوں کے عقائد تو یہ ہیں کہ جو حنفیوں کی بنیادی کتاب ہے فتاوی شامی رد المختار, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے نام مبارک پہ انگوٹھے چومنے چاہیے. بریلوی چومتے ہیں, دیوبندی نہیں چومتے. اس اعتبار سے تو کٹر جو ٹھیٹھ حنفی ہیں وہ تو بریلوی ہیں, دیوبندی نہیں ہیں. اور کئی ایک مسائل ہیں, ہم ان کو بھی چھوڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو آپ نے اپنے عقیدے المحنت میں لکھ کے دیے نا, یہ ذرا امام حنیفہ سے یہ عقیدے ثابت کریں کہ امام حنیفہ نے کہاں فرمایا کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. امام حنیفہ نے کہاں فرمایا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک عرش کعبہ کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے, یہ کہاں امام حنیفہ نے فرمایا؟ تو آپ کہاں سے حنفی ہوئے؟ تو فرقے تو بھائی سیدھی سی بات ہے گمراہی پر مبنی ہے. باقی مفتی تقی عثمانی صاحب کا انڈائریکٹلی میرے بارے میں ایک کلپ آیا تھا تو میں نے اس پہ ریبٹل کر کے یہ فرقوں کی پوری حقیقت کھولی تھی, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, ریپلائی ٹو مفتی تقی عثمانی آن ہز بلیم آن انجینئر محمد علی مرزا. آج کل ایسے مسلے آئے ہیں جن پر جانور کی تصویر چھپی ہوتی ہے. آپ کے پیچھے جو مسلح لگا ہوا ہے اس پر بھی ایک جانور کی تصویر ہے. یہ تو آنوں کو نظر آ رہی ہے جی جانور کی تصویر. پہلے تو یہ جس نے سوال لکھا ہے نا وہ مجھے اس جانور کا نام بھی لکھ دیتا ہے جس جانور کی تصویر یہاں رکھی. وہ پلانٹ ارتھ پہ یار اڈے بھی تھے ان شارٹ کلپ پر نا میرے کٹو ان میں جھوٹے سامنے. وہ کون سا جانور ہے جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے جی؟ تو ذرا مجھے جانور کا نام بتا دیں جی. مسئلہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی وہ کون سا جانور ہے جس کا سوال ہے وہ ذرا مجھے بتا دے اگر یہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا تو بات یہ ہے کہ جانور کی تصویر اگر مسلح پہ ہے نا تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز میں اس وقت فرق پڑتا ہے جب ریسپیکٹیبل جگہ کے اوپر جانور کی تصویر ہو, یعنی آپ سجدہ گاہ والی جگہ پہ جانور کی تصویر ہے. اگر جانور کی تصویر آپ کے پاؤں میں آ گئی ہے تو وہ تو عزت کا مقام نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تصویروں والے آپ نے مسلح, میں تو خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی تصویر بھی قائل نہیں ہوں کہ مسلح پہ ہونی چاہیے, سمپل مسلح ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جتنا یہ مسلح ہم نے قبلہ رخ ہی بچھایا ہوا ہے نا جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں قالین, اس پہ بھی کوئی تصویر نہیں ہے. تو ایسا مسلح جس کے اوپر چھوٹی کوئی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ سجدہ گاہ کی طرف نہیں ہے, کہیں کارنر پہ ہے, پاؤں والی سائڈ کے اوپر ہے, تو اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگتا. وہ کھلونوں کے زمرے میں ہی آتی ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں. وہ تو تصویر سے بھی اگلا ورژن ہے, وہ تو پریکٹیکلی ایک بت بن جاتا ہے. لیکن بچے تصویروں کا ادب نہیں کرتے بلکہ اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہیں. اس طرح کی جو تصویریں نا جن کا احترام نہ کیا جا رہا ہو تو اس تصویر کی کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں صرف ان تصاویر کی ممانعت ہے جو عبادت کی غرض سے ہو یا رسپیکٹ کی غرض سے. صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں فرق کا طریقہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے آپ ہماری ایک ویڈیو دیکھیں صحیح مسلم کا مقدمہ. امام مسلم نے مقدمے میں وہ تمام چیزیں بتائی ہیں. دوسری ویڈیو انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح, اور تیسری میری ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے. یہ تین لیکچر میں نے دیے ہیں, اس میں آپ کو تفصیلی یہ پتا چل جائے گا. ایک لے مین کے لیے یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ دو کتابیں جو ہے نا ایگریڈ اپون ہے, بخاری اور مسلم, اور باقی جو سنن اربعہ کی چار کتابیں ہیں ان میں بھی 80% احادیث صحیح ہیں, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے اندر. ارے بھائی آپ نے تقریباً سارے اسلامی ٹاپکس کو مکمل کر لیا, اب آگے آپ کا مشن کیا ہے؟ آگے مشن وہی ہے جو سٹارٹ دن سے تھا, یعنی اللہ کے نبی الاسلام کا ایک مشن تھا نا کہ آپ نے اپنی مبارک دعوت امت تک پہنچائی. آگے امت کا مشن ہے کہ اس دعوت کو آگے تک پہنچانا ہے. اس مشن سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ میں نے کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے تو بالکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, یا کوئی میں نے مذہبی جماعت بنانی ہے تو بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. یہ نبیوں والا کام ہے اور یہ نبیوں والے طریقے پہ ہی آگے چلے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو. ہماری امت کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس شخص کی امت ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی اور اس ختم نبوت کی برکت سے اس کی امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا. بیسیکلی اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت ہے. اگر نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر نہ ہوتا تو ہم بھی اگلی امتوں کی طرح ایک عام امت ہوتے. لیکن دیکھیں یہ خوش نصیب امت. بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن بعض انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور آئیں گے کہ کسی کے ساتھ صرف چار بندے ہوں گے جو ان پر ایمان لائے, کسی کے ساتھ تین, کسی کے ساتھ دو, کسی کے ساتھ ایک, اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. اکیلا آئے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی, کسی نے بات ہی نہیں سنی. اب مجھے بتائیں اگر انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آ رہے ہیں تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی کوئی ایک بندہ بھی چینج نہیں ہوا, سرکار کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے جس نے کسی کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا اسے ہدایت ملے نہ ملے اس کی اپنی ہدایت ہو گئی ہے, کیونکہ اس نے وہ جو چار شرائط ہیں ان پہ عمل کر لیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ بڑا آسان ہے. اگلی دو مشکلیں ہیں, وتواصوا بالحق, حق بات کی وصیت کرنا, وتواصوا بالصبر, اس کے بعد پھر تکلیف تو شدنی چیز ہے, ڈیسٹنی میں مقرر ہے, اس پہ صبر کرنا ہے. تو جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اس کے گیسٹ, آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, کبھی اس کی تیکھی باتیں سن کے اور کبھی ہلکی سی مایوسی چھا جاتی ہے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا, تو بس آپ کی وہ چار شرائط پوری ہوگی, آپ اپنا جنت کا ٹکٹ کٹوائیں اور نکلیں. یہ آپ کے اپنے ٹکٹ کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. آپ اختلافی موضوعات پر بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن ان کی نسبت آپ حقوق العباد پہ بہت کم بولتے ہیں. بالکل آپ نے غلط کہا, حقوق العباد پہ بھی جتنی ویڈیوز میری ہیں اور کسی کی نہیں ہیں. آپ نے چونکہ اختلافی موضوعات ہی سنے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب جنہوں نے ہدایہ وکٹری چینل یا ہدایہ پورٹل چینل سنا ہے نا, آپ ذرا ادھر نیچے جا کے لوگوں کے کامنٹس دیکھیں کہ علی بھائی کی ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتے. ادھر یہ لکھا ہوا نیچے, کیوں بھائی جنہوں نے ممی ڈیڈی چینلز دیکھے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا کہ یہ بھی مسئلے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں نعمان علی خان ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, ان بچاروں کا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے کیا لینا دینا؟ یہاں تو ایک ایک بندہ پوری پوری کھونگ ہے. بندہ مولوی تو چھوڑ دیں, مولوی تو ڈین ہے, بندے جڑے نے کھونگا نے. تو ادھر تو پھر میری جیسی بڑی ڈین چاہیے نا ان کے اوپر. تو یہ ادھر کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, ادھر تو پھر یہی چیز چاہیے ہوگی. تو اس لیے میں ہر ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہوں. ایتھیزم کے خلاف سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں, باقی تو صرف وی لاگز بناتے ہیں کہ جی ہو گیا ہو گیا. درجنوں ویڈیوز, اس سے بیسٹ فارم میں کسی نے اور پریزنٹ ہی نہیں کیے سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر, حقوق العباد کے اوپر, اور سب سے بڑھ کر یار قرآن کی تفسیر. اس پلانٹ ارتھ پہ کتنے بندے ہیں جنہوں نے پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہو؟ تارج میر صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے, الیاس قادری صاحب نے, ثاقب رضا مصطفی صاحب نے. میں نے دوسری دفعہ شروع کی ہوئی ہے, ایک دفعہ 344 لیکچرز میں اور دوسرے بھی 150 ہو چکے ہیں, سورہ یونس مکمل ہوئی ہے. ابھی تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کام کیا ہے. ابھی میں اگر اس کا کریٹیکل انالیسس کروں کہ باقی لوگوں نے تفسیر کیا ریکارڈ کرائی اور میں نے کیا مواد دیا تو وہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. ہاں میں جس طرح کراس ریفرنسز آیات کے احادیث کے دیتا ہوں اور پھر تمام اختلافی موضوعات کے اوپر تفصیل سے بولتا ہوں, وہ ڈاکٹر سرار صاحب نہیں بولے, نہ ان کی کمپیٹنسی تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں. لیکن میں نے ہر آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی جب میں اس پہ آیا ہوں میں پھر تفصیل سے بولوں کہ یہ آیت ہے اس سے یہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں, میں اب آپ کو آپٹیمل سولوشن دیتا ہوں. اسی وجہ سے 344 لیکچرز میں ہوا نا, ورنہ 100 لیکچرز میں بھی پورا قرآن مکمل ہو سکتا تھا. تو ہر ٹاپک کے اوپر آپ ذرا گوگل بعد میں آپ وراثت کے قوانین لکھیں, وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ, وراثت کی امپورٹنس, میاں بیوی کے جو حقوق ہیں, وومنز رائٹس ان اسلام, وہ آپ دیکھیں میری ویڈیوز ہی کھلیں گی. ماں باپ کو اف تک نہ کہو, آپ یہ لکھیں میری ویڈیو کھلے گی. تو یہ آپ کا موقف غلط ہے. ہاں آپ کو جن لوگوں نے شیئر کروائی ہے ویڈیو کوئی تو ظاہر ہے وہی والی کروائی ہوگی. تو اب رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے روزوں سے متعلق ہی اگر کوئی آپ کو بات شیئر کرے تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ شاید میں صرف رمضان کے روزوں پہ ہی بولا ہوا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے. ابھی تو آپ محرم آنے دیں تو آپ کو لگے گا کہ محرم پہ ہی بولا ہوا ہوں صرف. ٹھیک ہے نا. تو ہر ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. اب بے فکر ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جی کریں, ضرور کریں, پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اور استعمال کریں. اگر اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے تو پھر نیکی کی نیت سے ماتم اور بارہ ربیع الاول منانا گناہ کیوں ہے؟ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. یہ حدیث ہی آدھی آپ نے پڑھی, یہ کلپ کاٹا ہے آپ نے نبی علیہ السلام کا. ہاں جی, ہاں صحیح بتا رہا ہوں. اور 99.99% لوگوں کو یہ پوری حدیث پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ غلط سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بدکار عورت بھی اگر نیکی کی نیت سے کوئی کام کر رہی ہے تو اسے ثواب مل جائے گا. انما الاعمال بالنیات کا تعلق صرف نیک کاموں کے ساتھ ہے. برائی کا کام خواہ آپ اچھی نیت سے کریں یا بری نیت سے, وہ گناہ ہی ہے. کیونکہ یہ پوری حدیث اس طرح ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی, اور جو کوئی شخص دنیاوی کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑے گا تو اس کی نیت اس کے لیے لکھی جائے گی. اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, نیکیاں تو ڈیپینڈنٹ ہیں صرف اس کی نیتوں کے اوپر. اب مجھے بتائیں یہ جو پوری بات حضور نے کی ہے اس میں کوئی گناہ کی بات آپ نے کہیں ذکر کی ہے؟ کیا نکاح کرنا گناہ ہے؟ دنیاوی کاروبار کرنا کیا گناہ ہے؟ نہیں. لیکن اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ والے کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر ہوں گے تو کام تو اگرچہ درست ہے لیکن پھر اللہ سے نیکی کی امید نہ رکھنا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں شامل نہیں کرتے. گناہ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام اچھی نیت سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دے گا, یہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور اسی ٹاپک کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ یہی جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا رومن میں کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے, اچھی نیت سے برا عمل کرنا. میں نے پوری تفصیلی وہ چیزیں کی ہیں. وہ جب ہمارے ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر تھے نا آصف غفور صاحب جو آج کل کور کمانڈر ہیں کوئٹہ کے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. تو پھر میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا کہ یہ بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں. اسلام میں ہر چیز جائز نہیں, صرف اتنا ہی جائز ہے جتنا اللہ نے اجازت دی ہے. آپ جنگ میں بھی جو ہے نا غلط کام نہیں کر سکتے, اور محبت میں تو ویسے ہی چھوڑ دیں آپ. تو اس کے ساتھ پھر میں نے دو جو متھ مشہور تھے نا, ایک تو یہ کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, اور دوسرا کہ اچھی نیت کے ساتھ برا کام بھی کر لیں. تو یہ کرتے ہیں نا لوگ, ہماری یہ دہشت گرد تنظیمیں اچھی نیت کے ساتھ برا کام کرتی رہی, ہمارے ریاستی ادارے بڑی اچھی نیت کے ساتھ غلط کام کرتے رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب انہیں توبہ ہی نہیں کرنے دیتے. کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ اس کی سزا پھر پی ٹی آئی کے ورکرز کو کاٹنی پڑتی ہے. تو وہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں نا کہ یہ ہم بچوں کو جو لٹکا کے مار رہے ہیں وہ کہیں گے اچھی نیت کے ساتھ مار رہے ہیں. ہاں, غلط کام, ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی, خواہ کوئی دینی جماعت کرے خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے, وہ گناہ ہی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قانون کو توڑیں. اور یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر بظاہر جو دنیاوی طور پر ناکام ہوئے, دنیاوی طور پر اللہ کے حضور نہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دین کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھتے تھے. لیکن جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو کافر استعمال کرتے تھے اپنے مخالفین کو نیچا کرنے کے لیے. پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بیت المال کو مس یوز کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو رشوتیں دے کر حضرت علی کے گورنروں کو خرید لیں, ہر وہ حرام کام جس لیول پہ وہ اتر سکتے تھے, عورتوں کی لالچ بھی دے کے سب کچھ انہوں نے کیا. لیکن حضرت علی نے کہا میں اپنی خلافت داؤ پہ لگا لوں گا لیکن میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا. اور یہی آپ کی آزمائش ہے. اگر دنیا میں بادشاہت حاصل کرنا کامیابی ہوتی تو مجھے بتائیں فرعون سے بڑا کون سا بادشاہ تھا, نمرود سے بڑا کون سا بادشاہ تھا, ٹھیک ہے. اور اللہ نے اس بادشاہت کو اپنی طرف ہی منسوب کیا ہوا ہے قرآن میں. جب نمرود کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی اور وہ ابراہیم کے ساتھ بحث کرنا شروع ہو گیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. وہ جو واقعہ سورۃ البقرہ میں آیا اس میں الفاظ ہے کہ ہم نے اسے بادشاہت دی تھی. تو اللہ نے نمرود کو اور فرعون کو بادشاہت دی ہے. اگر بنو امیہ کو بادشاہت ملی ہے تو اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی غیبی تائید ہے. دنیا میں کامیابی ضرور ہوگی. اللہ کے حضور کامیاب وہ ہے خواہ وہ ایک فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش ہے نا. اگر اللہ کے ساتھ وہ کمٹمنٹ اس نے کی ہے اور اس کی لاش کو چیل کوے بھی اٹھا کے لے جائیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہے. اور اس کے مقابلے پر کوئی دنیا میں بڑے سے بڑے منصب پہ ہے خواہ کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کیوں نہیں ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے اس کا آپ مزار بھی بنا لیں اندر انہوں کیڑے ہی پہ جائے. سیدھی جی کا کیا ہم فرض اور سنت نماز میں رکوع اور سجدے کے ذکر کے بعد صلات ایڈ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, وہ دعائیں ہیں نا جی. درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ دعا ہے. دعا پڑھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, لہذا خوب دعائیں مانگو. دروشی پڑھیں, میں بھی دروشی سجدے میں رکوع میں پڑھ لیتا ہوں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. پڑھیں. صرف قرآن پڑھنے سے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا. قرآن پڑھنے سے, قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن پڑھنے کی جگہ قیام ہے. میرا تعلق اسکردو بلتستان سے اور میں پہلے اہل تشیع سے وابستہ تھا, اب الحمدللہ مسلمان ہوں. اہل تشیع بھی مسلمان ہے یار, یہ لکھا کریں کہ میں پہلے شیعہ مسلم تھا اب میں سادہ مسلم ہوں. ہاں یہ میری ویڈیو میں اسٹوڈنٹس نے بات یاد رکھنی ہے. آپ لوگ یہ جو آپ کا بھی کلپ کسی نے کاٹ لینا ہے. وہ کہیں گے جی دیکھیں نا اس نے لکھا ہے کہ پہلے میں شیعہ تھا اب میں مسلمان ہوں, حالانکہ اس بچارے کو پتا بھی نہیں ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ میں پہلے یعنی شیعہ والا مسلمان تھا اب میں شیعہ سنی سے نکل کے سادہ مسلمان ہوں. وہ جو میری لائف سٹوری بھی ایک اپلوڈ ہوئی ہے, میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا. 190% اہل تشیع ہیں, میں اب ان لوگوں میں دعوت کا کام کیسے کروں؟ دعوت کا کام بھائی سنی اور شیعہ میں جو کامن بک ہے وہ قرآن ہے, توحید سے کرنا ہے. شیعہ سے آپ نے کرنا ہے تو نہج البلاغہ جو شیعہ خود مانتے ہیں اس میں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں توحید سے متعلق, وہ آپ ان کے سامنے رکھیں اور قرآن میں سے آیات رکھیں. سب سے بڑی آیت تو وہ جو شیعہ کے صبح شام کے سنت اذکار میں ہے, سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یذیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. بلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیل ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. توحید ٹھیک ہوگی باقی سارے معاملات درست ہو جائیں گے. ہمارا جو اہل تشیع سے بنیادی اختلاف ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے, اس کے بعد عقیدہ امامت جو جس طریقے سے انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا. باقی ایک ان تمام اختلافات کے باوجود ہم بعض معاملات میں شیعہ کو سنیوں سے بھی بہتر سمجھتے ہیں, بعض معاملات میں, اور بعض معاملات میں سنی شیعہ سے بہتر ہے. اہل سنت کے ہاں خصوصاً بریلوی مکتب جو سب سے زیادہ ہے, وہ تو کوئی بھی قبر دیکھیں اس کے آگے جھک جاتے ہیں. شیعہ کی عقیدت پھر بھی صرف 12 اماموں تک ہے, اس لحاظ سے میں انہیں بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہستیوں کو چنا ہوا ہے. یہاں تو آپ ایک کتا بھی دفن کر دینا اس کے اوپر بھی آپ کوئی میلہ لگا دے تو یہ ادھر بھی نذرانے چڑھا کے جائیں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کو سمجھانا ذرا آسان ہے اس حوالے سے. پھر غدیر خم قرآن اور اہل بیت, شیعہ سے تو میں بات یہ کرتا ہوں کہ بھئی تمہارے تو غدیر خم میں قرآن اور اہل بیت ہے تو کوئی بھی عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. تو قرآن میں عقائد کی جڑ ہونی چاہیے. مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب ہے والدین کی منسوخی پر. اکثر ہمارے بریلوی دیوبندی مصنف ابن ابی شیبہ تو چھوڑ دیں بھائی, ترمذی میں, سنن نسائی میں, ابو داؤد میں بھی موجود ہے. وہ باپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام نے اپنا عقیدہ بتایا کہ جی میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں باپ باندھ رہا ہوں. وہ باب انہوں نے باندھا ہے کہ اس سے متعلق جو روایتیں ہیں میں وہ لے کے آئے ہوں. اب امام ابو داؤد نے خود باب باندھا ہے کہ رفع الیدین کے ترک کرنے کا بیان, اور اس کے اندر وہ حدیثیں لے کے آئے اور حدیثوں کے اوپر خود جرح کر دی ہے. وہ تہاڈی منجی ٹھوکنے واسطے انہوں نے چیپٹر باندھا ہے. ہاں دیکھو نا, امام بخاری امام مسلم نے تو وہ روایتیں لی ہی نہیں ہیں جو ترک رفع الیدین پہ, کیونکہ انہیں تو پتا تھا یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. لیکن امام ابو داؤد نے منجی ٹھوکی کہ روایتیں رفع الیدین کی لیں, پھر ترک رفع الیدین کی لیں, ایک ایک روایت کے اوپر جرح کی ہے. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَىٰ, ابن مسعود والی حدیث کے اوپر انہوں نے لکھا. وہ اس لیے چیپٹر باندھے گئے. تو میرے بھائی جو بخاری مسلم جو ایگریڈ اپان اہل سنت کی کتابیں ہیں ان کو نہیں مان رہے تو مصنف ابن بشیبہ دشاہی کوئی نہیں. وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان چھ کتابوں میں آ سکے. تو مصنف ابن بشیبہ میں تو پھر ہاتھ چھوڑ کے بھی روایت موجود ہے نماز پڑھنے کی, اور وہ صحیح سند سے ہے. اس کے اوپر کیا یہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ روایتیں ساری کمزور ہیں جی. میں نے اس کے اوپر جب رفع الیدین پہ 70B مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے نٹی گریٹیز میں پڑھنا ہے نا, تو ایک کتاب ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے لکھی ہے نور العینین, آلموسٹ 500 صفحوں کی کتاب ہے. اس کا PDF رکھا ہے اہل سنت پاک .com پہ. اس میں جو چھوٹے چھوٹے چوہے جو مختلف جگہوں سے لے آتے ہیں نا, ان کے بھی جواب انہوں نے دے دیے. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا چلو میں نے تو پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں 2.25 گھنٹے میں. 70B مسئلہ رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. ایک عام جو مسلمان ہے نا, جانور نہیں ہے انسان ہے, اس کے لیے وہ لیکچر کافی ہے. اگر امام حنیفہ نے اس دور میں اتنے غلط طریقے نکالے تو ان کے خلاف اس دور میں کھڑا کیوں نہیں؟ جی کھڑا ہوا نا جی. مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. کھڑے ہوئے ہیں لوگ, اور لوگوں نے امام حنیفہ کا رد کیا. سب سے بڑا رد تو یہ ہے کہ امام حنیفہ سے کسی محدث نے کوئی حدیث نہیں لی. یہ تھوڑا بائیکاٹ ہے جی. آج کہہ رہے ہیں جی سارے مولویوں نے انجینئر کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ہاں پبلک نے نہیں کیا, مولویوں نے کیا. اور مولوی بھی سارے نہیں, کچھ چھپ چھپا کے منو ملتے بھی نہیں سارے نہیں. ہاں عوام نے تو کر دیا ان کا بائیکاٹ. تو اس زمانے میں بھی تھا نا. دیکھیں آپ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کی کتاب میں امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی, اسی وجہ سے کہ حدیث کی فیلڈ میں اس زمانے کے لوگ انہیں کمزور سمجھتے تھے. بلکہ عام امیر حنبل نے تو ان کا نام اتنی تحقیر سے لیا ہے. میں نے مسئلہ 197 ریکارڈ کرایا ہے اماموں کی گستاخی کا الزام, وہ آپ دیکھیں. اس میں میں نے وہ امیج بھی دکھایا ہے کہ امام حنیفہ کے بارے میں جو عام بن حمل کا جو بیٹا ہے, یعنی وہ روایت بیان کر رہا ہے, تو وہ عام بن حمل جب امام حنیفہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ابو فلانا, وہ نام بھی نہیں لیتے اتنی تحقیر کے ساتھ. تو وہ پوچھتے ہیں یہ فلانا کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان کا جی وہ نعمان ابن ثابت کو, ابو حنیفہ کو. اور یہاں آپ کو پتا کیا پڑھایا ہوا جی؟ ایک امام جب دوسرے کی قبر پہ جاتا تھا رفع الیدین ہی چھاڑ دینا سی. اور چھاڑ دے ہوئے اور جڑے نہ ہی بگاڑ کے لوگوں نے رفع الیدین چڑھنا ہے, کہانیاں بنائی ہیں جی. اور پھر ان لوگوں کے واقعات بتائے ہوئے, وہ دیکھو وہ سرخ داڑھی والا ایک بیٹھا ہوا ہے مکے میں مکی, اس بندے کا آپ علمی لیول دیکھیں. یعنی آج اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ جی محمد علی جناح نے اور نواز شریف نے اکٹھے نماز پڑھی ایک جگہ پہ, عید کی نماز اکٹھی ادا کی شاہ فیصل مسجد میں, تو آپ حیران ہی ہوگے نا یار کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہو, یہ کچھ اس نے کیا جی. اکٹھی نماز ادا کی اماموں نے اور رفع الیدین چھوڑ دیا. اور وہ ان اماموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور امام حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک تو وہ جھوٹا واقعہ نا, قبر پہ جا کے رفع الیدین چھوڑ دیا. اس نے اور مرچ مسالہ ڈالا, اس نے کہا وہ دونوں امام تھے تو انہوں نے جو ہے نا امام حنیفہ امام شافعی کو ملنے گئے. کتنے ملنے گئے یار اللہ دے بندے, عالم اروا کہانی کرواتے ہیں. اسی لیے پھر ان کی جھوٹ پکڑے جاتے ہیں نا. اب دیکھیں وہ باپا جانی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مفتی اعظم جو تھے ہمارے دعوت اسلامی کے, ان کی قبر کے اوپر چند اسلامی بھائی گئے تو انہوں نے دیکھا قبر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی ہے, زہر کی نماز کا وقت تھا. زہر دی نماز تے قرات اچھی ہوتی نہیں تے قبر چ آواز آ رہی سی. ٹھیک ہے ہمیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ اسلام کا تاریخی معاملہ، نہیں جی تاریخی معاملہ نہیں ہے، انہی بھائیوں نے ہی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث ایک مرفوع مشکات کے اندر اور مسند احمد کے اندر، اس کی سند میں کلام ہے لیکن بعض محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اور جو صحیح سند ہے فضائل صحابہ عام نمبر کی کتاب میں موقوفاً مولا علی سے ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک محبت میں غلوف کر کے ایک دشمنی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فروعی رہ جاتا ہے جب آپ کی جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو رہا ہو؟ اور پھر اسپیسیفکلی آپ نے جس جنگ کا ذکر کیا اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے 2812. تقتل حلفی ات الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بھائی جہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں وہاں آپ کہہ رہے ہیں تاریخی بات ہے صرف. ہاں اگر آپ ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں، وہ تو قرآن بھی تاریخی کتاب ہے، ایک قرآن میں بھی تو تاریخ بیان ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ایک تاریخ ہے گزر چکی، لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے برادران یوسف کی کہ انہوں نے زیادتی کی صحابی ہوتے ہوئے ایک نبی کے ساتھ زیادتی کی. اگر ایک صحابی نبی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے زیادتی کرے تو یہ بات تو شاہی کوئی نہیں رہتی. اور صحابی بھی ڈبل، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں اور حضرت یعقوب اپنے والد کے بھی صحابہ ہیں. اور غداری کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب سے بھی غداری کی کہ ان سے ان کا بیٹا چھین لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کی اپنے بھائی کے ساتھ بھی زیادتی کی. جامع ترمذی 257 عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو امام ترمذی نے کہا ہے کہ اس سے اگلی میں کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں، تو پھر 257 کو امام ترمذی نے حسن صحیح کیوں لکھا؟ حسن صحیح نہیں لکھا، حسن لکھا ہے، یہ بالکل غلط ہے، صحیح کا لفظ آپ نے خود سے ڈال دیا، حسن لکھا ہے. اور حسن امام ترمذی کے نزدیک ایک سے زیادہ اگر اسناد کسی روایت کی آئے تو حسن لکھا رہی تو بن جاتی ہیں. خود آمزہ بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھایا کرو. کیوں؟ حنفیوں کی موت ہیں وہ تمام روایتیں جو امام ترمذی نے ترمذی میں حسن لکھی ہیں، ان میں ایک روایت وہ بھی ہے کہ عبادہ ابن صامت والی کہ فجر کی نماز میں نبی الاسلام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے. وہاں یہ کہتے ہیں نہیں، ہم امام ترمذی کے حسن کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو امام ترمذی کے حسن کو خود حنفی بھی نہیں مانتے، لیکن وہی بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ سے کوڑا کوڑا تھو تھو. 70B مسئلے میں میں نے یہ سارا ٹاپک ایڈریس کیا ہوا ہے، سیم اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا. کیا موچھے رکھنا حضرت عمر کی سنت ہے؟ موچھے رکھنا نبی الاسلام کی بھی سنت ہے، نبی الاسلام نے بھی موچھے رکھی ہیں، لیکن پست. بخاری میں آتا ہے کہ کھال نظر آتی تھی پیچھے کی سفیدی، جس طرح میری ہے. موچھے چٹ کرنا ثابت کوئی نہیں ہے. امام مالک تو بہت غلوف کرتے ہیں اس مسئلے میں، الموتا امام مالک میں انہوں نے لکھا ہے کہ موچھے صاف کرنا یہ مسلح کرنا ہے، صحابہ سے تابعین سے ثابت نہیں موچھے صاف کرنا. تبع تابعین میں ہیں سفیان بن عیانہ، انہوں نے کیا، اس وجہ سے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ موچھے اتنی ضرور ہوں کہ آپ کی پیچھے کی سفیدی نظر آئے، یہ پس تو افضل ترین ہے. بڑے بھی آپ موچھے رکھ سکتے ہیں، اوپر کی لائن نظر آئے، پانی پیتے ہوئے بیچ میں نہ آ جائیں. سائیڈ سے موچھوں کو تاؤ دینا بھی حضرت عمر سے ثابت ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، کیوں نہ رکھیں. کیا ایولوشن انسانی ارتقاء قرآن سے منفی عقیدہ ہے؟ کچھ تو قرآن سے میچ کرتا ہے، کچھ منفی ہے. جو یہ کہتا ہے نا بندروں میں سے انسان بن گئے، اس سے ہمیں اختلاف ہے. باقی ارتقاء تو ہوئی ہے جی، ظاہر ہے. 8,000 سال پہلے کا انسان تو بوئنگ 747 نہیں بنا سکا نا، یہ آج کے انسان کی اللہ نے ایولوشن کروائی ہے کہ اس کا دماغ اتنا رائز کیا. ایولوشن ان اسلام لکھیں، میری ویڈیو کھلے گی اس حوالے سے، جو آیات قرآن میں موجود ہیں وہ میں نے ڈسکس کی ہیں. کیا تقدیر پر صرف اللہ تعالیٰ کا پری نالج ہے یا اللہ تعالیٰ کا پری پلان ہے؟ پری پلان تو نہیں ہے جی، یہ اگر آپ کریں گے تو یہ تو پھر ایک ظلم لازم آئے گا. پری نالج ہی انوالو ہے، پلان تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کو زبردستی جہنم میں بھیجنا ہے، نعوذ باللہ. دیکھیں انبیاء کا مقدمہ اس پر قائم ہے کہ فری ویل انسان کو دی گئی ہے. قرآن میں واضح آیت ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. تو انبیاء دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کہ آپ کے پاس فری ویل ہے، آپ کو سمجھانے ہیں کہ یہ سچائی کا راستہ ہے یہ برائی کا ہے. فالہمھا فجورھا و تقواھا، ہاں 100% فری ویل آپ کے پاس نہیں ہے. اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% نہیں ہے، تو جو نہیں ہے نا اس کے بارے میں آپ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے. مثلا مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تو فلاں ماں باپ کے گھر کیوں پیدا ہوا، اس میں میرا اختیار نہیں تھا، تیری آنکھوں کا رنگ یوں کیوں تھا، تیرے چہرے کی رنگت ایسی کیوں تھی، تیرا قد اتنا کیوں تھا. یہ کہیں قرآن و سنت میں آیا کہ قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ڈیسٹنی سے، تقدیر سے متعلقہ ہیں، جن کے بارے میں آپ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا. رہ گیا آپ اپنی فری ویل سے جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ اکاؤنٹیبل ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی خدا کی طرف سے ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ سے زبردستی گناہ کرواتا ہے، تو میں پھر یہ چیلنج دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اگر ایک فرض نماز جماعت سے پڑھنے کی ادائیگی گورنمنٹ کی طرف سے $1,000 رکھ دیں، تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے بھی ایک یوٹیوبر کی فجر کی نماز نہیں ضائع کروا سکتے. یوٹیوبر کا ذکر اس کیتا ہے، اے مروز مارے پوری رات جاگتے رہتے ہیں، فجر دی جانے وقت سو جاندے ہیں نماز پڑھے بغیر. اگر $1,000 رکھے نا وہ پوری رات بھی جاگتا رہے فجر، پھر بھی آپ کو پہلی صف پہ نظر آئے گا. کلپ تو بچارے ہوتے کسڑ کسڑ کے، کوئی $1,000 مشکل بڑھنا ہے نا نماز. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی فری ویل سے سب کچھ کر رہے ہیں. شیطان کبھی نہیں آگے سامنے کھڑا ہوتا کہ میں تمہیں آج مسجد نہیں بڑھن دینا، نہیں، صرف بلاتا ہے. تو اس پہ ایک میرا کلپ بھی ہے، شیطان سے آخری ملاقات، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کور کی تھی کہ قیامت کے دن میں انسان کہے گا شیطان نے سب کچھ کروایا، تو شیطان کہے گا آج اپنے آپ کو ملامت کر، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، دعوت تو انبیاء بھی دے رہے تھے، تو نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا. ڈیسٹنی اور تقدیر اتنا کریٹیکل ٹاپک ہے، قرآن میں آلموسٹ 200 آیات اس کے اوپر ہیں کم از کم، جو میں نے کور کی ہیں 4 لیکچرز میں. مسئلہ 103, 104A, 104B اور C. آپ تقدیر، ڈیسٹنی، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری وہ ساری ویڈیوز کھل جائیں گی، ان میں میں نے آیات بھی کور کی ہیں اور احادیث بھی. آپ آل امیہ کی ناانصافیاں تو کھل کر بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آل عباس کے بارے میں ذکر نہیں کیا. بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ آل عباس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، ویڈیو نہ کھلے تو آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان. کیا اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے کے لیے جو گمان کیے جاتے ہیں کیا وہ گمان کرنا غلط ہے؟ مثلا ایولوشن کا گمان کرنا قرآن میں لکھے، یہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آپ دیکھیں گمان کی بنیاد پہ نہیں چلنا چاہیے، کوئی دلائل بھی ہونے چاہیے، نیرے ہی گمان نہ ہوئے اتنی لمبی نہ کوئی چھڈے لے آ کے، لمبی نہ چھڈو، مطلب جو کوئی فٹ ان بیٹھتی ہے کوئی بات وہ بٹھایا کرے، زبردستی نہیں بات کرنی چاہیے. شوہر اگر 2 سال سے ملک سے باہر ہے، بیوی یہاں پاکستان میں ہے، کیا یہ بیوی کی حق تلفی نہیں ہے؟ جی حق تلفی ہے، میں تو اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں، لیکن یہ سب کچھ شادی سے پہلے طے ہونا چاہیے نا. اس وقت تو بڑے شوق سے آپ رشتہ دے رہے ہوتے ہیں کہ منڈا باہر ہے، پہلے دیکھو تو صحیح کہ منڈا اس قابل بھی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو باہر لے کے جا سکتا ہے، تو پھر آپ باہر نہ کریں رشتہ، آپ یہاں کوئی دیکھ لیں. تو یہ سب کچھ غلطیاں آپ کی آگے آتی ہیں، تو جو کمٹمنٹ کروانی ہے وہ آپ نے پہلے کروانی ہے، بعد میں کوئی نہیں کسی نے ماننی ہوتی. تو حق تلفی تو ہے، بالکل ہے. دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے، پاکستان میں انگلش کیا ضروری ہے اردو کی جگہ؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ترقی کرنے کے لیے اپنی زبان، لیکن میں اس کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتا کہ صرف اپنی زبان میں ترقی کی ہے. ظاہر ہے کہ انیشلی تو نالج انہوں نے گین کیا ہے دوسری زبانوں سے بھی، بعض اوقات ٹرانسلیٹ بھی کروائیں کتابیں، بعض اوقات علم بھی حاصل کیا. قومیں محنت سے ترقی کرتی ہیں جی، سیدھی سی بات ہے. اور آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں، کوئی انہوں نے ہندی زبان میں تو ترقی نہیں کی ہے، انگلش میں ہی کی ہے ترقی ساری، ان کے رکشہ ڈرائیور بھی انگلش بولتے ہیں اتنی اچھی. ظاہر ہے وہاں پہ فورنرز آتے ہیں اور ایک اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ وہاں پہ آتے ہیں، ٹوریزم کا بھی بڑا کام ہے، تو محنت سے انسان اوپر جاتا ہے. یہ ثانوی چیز ہے جو آپ زبان والی بات کر رہے ہیں، زبان آنا بھی بہت فائدہ مند ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں انگریزی ہی کر دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت جتنا نالج ہے وہ انگریزی میں ہے. ہمارے پاس تو آئی ایم ایف کی قسطیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ یہ بھول جائیں کہ دنیا کا نالج آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے. مجھے بتائیں یہ پاسبل ہے؟ وہ کہانیاں کرانی بند کرو. آپ ایسی ایسی تھیوریز لوگ آ کے پیش کرتے ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہوتی. تو یہ کام بالکل نہیں ہونا. جس طرح شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیکھا کہ یہ کبھی نہیں ہونا کہ مسلمان عربی سیکھ کے قرآن سیکھیں، انہوں نے کہا اے تے کام ختم، ہونا ہوتا تو میرے تو پہلے ہو گیا ہوتا. انہوں نے کہا میں قرآن کو ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں گا. فارسی میں کیا، پھر بعد میں اردو میں ہوا. یہ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے سمجھ لیا. اس طرح یہاں پہ وائس ورسا ہے کہ یہ چیز اب کنکلوڈیڈ ہے کہ اتنا علم انگلش میں جا چکا ہے کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، نا پاسبل ہے. پھر اردو زبان میں نقطے اتنے زیادہ ہیں کہ نقطے ہی ختم نہیں ہوتے. پھر ساری کی ساری ٹرمز جو ہیں وہ انگلش کی ہیں، ان انگلش کی ٹرمز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک ایک لائن کی آپ کو ٹرم بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو شغل کے طور پہ بتاتا ہوں. یہ ہماری جو ڈپلوما کی بکس ہیں نا میکینیکل انجینئرنگ کی، تو وہ اردو میں بھی انہوں نے کچھ ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں. جو ڈپلوما 3 سال کا ہوتا ہے، آپ اسے انجینئرنگ تو نہیں، بی ایس انجینئرنگ نہیں، وہ جو اس سے پہلے 3 سال کا ڈی اے ای ہے نا، ایسوسیٹ انجینئرنگ میں، اس میں آپ ذرا ان کی جو اردو کی کتابیں ہیں نا آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں بنیادی مشینیں ہیں نا ان کو بھی انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ایک مشین ہے اسے شیپر مشین کہتے ہیں، جو شیپ کرتی ہے. آپ کوئی بلاک رکھ دینا تو وہ ٹو اینڈ فرو یوں موو کرتی ہے، اس کے آگے کٹر لگا ہوتا ہے اور وہ رندے کی طرح، جسے وہ جس طرح آپ لکڑی چھیلتے ہیں نا تو وہ اس کو میٹل کو چھیلتی ہے. اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے آگے پیچھے پھسلن. اس قسم کے پھر نام رکھے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کئی انگریزی کے جو الفاظ ان کے اردو میں جب آپ ترجمے پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یار انگریزی بھائی شیپر مشین تے میں رکھ سکنا وا، لیتھ مشین منو یاد رہے گی، ایڈا لمبا نام. پھر انہوں لکھنے واسطے منو دسو آگے پیچھے پھسلن، پیچھے اور پھسلن لکھنے واسطے بھی اینا دماغ چاہیے. عام بندہ تے الفاظ لفظ ہی نہیں لکھ سکتا. پھسلن ہے جی، ٹھے اور نقطے. تو میں کہتا ہوں بس اردو زبان کو آپ تبرک کے طور پہ سینے سے لگا کے رکھیں بولنے کے لیے. سب تعلیم ساری انگریزی میں ہی ہونی چاہیے، چاہے کسی کو یہ برا لگے. ہاں اگر ہماری اکانومی اتنی رائز کر جائے اور ہم آنے والی نسلوں کو اردو زبان میں نالج دے سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پیلر میں کریں. مثالیں آپ دیتے ہیں چائنا کی، مثالیں آپ دیتے ہیں جرمنی کی، تو جناب انہوں نے اس پہ محنت کر کے اسے ڈیولپ کر لیا نا، تو چائنا پھر آپ کو ہر فیلڈ میں آگے نظر بھی تو آ رہا ہے نا. تو ہمارے مسئلے ذرا ڈفرینٹ ہیں. تو انگلش زبان سیکھنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے مستقبل کے. اب دنیا کی زبان ہی سب سے بڑی انگلش ہے جی، سیدھی سی بات ہے، اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اس لیے اب تو میرے سکول بھی زیادہ تر انگلش میڈیم ہی ہو چکے ہیں. تو ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث میں کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک تعمیر کعبہ کے وقت ننگا ہو گیا تھا اور پھر آپ بے ہوش ہو گئے تھے. ہاں جی بخاری میں موجود ہے. اب اس ننگا ہونے سے مراد آپ وہ والا ننگا ہونا مراد نہ لیں. آج بھی آپ عربیوں کو دیکھیں نا، وہ جو انہوں نے اپنی بڑے بڑے وہ جبے پہنے ہوتے ہیں نا، اس کے نیچے انہوں نے پجامے یا وہ انڈر ویئر یا شارٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں. یا ننگا ہونے سے مراد 100% ننگا ہونا نہیں ہے. ننگا ہونے سے مراد ران تک کا کھلنا ہے. وہ تو عام واقعات میں بھی نبی علیہ السلام کبھی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی تہمت کبھی ہوا سے ہلی اور آپ کی یہ ران کھل گئی وقتی طور پہ، پھر آپ نے اس کو ڈھانپ لیا. اس طرح ننگے ہونے سے مراد وہ ایگزیکٹلی وہ والا ننگا ہونا آپ مراد نہیں ہے جو جس طرح شیعہ حضرات یہ بخاری کی حدیث کے اوپر تان کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. مولدین کے بہت سارے اعتراضات ہیں کم عمری میں شادی. مولدین کے حوالے سے بھائی میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ دے چکا ہوں، ایتھیس سے متعلق 10 کوشچنس. ہم نے ڈاکٹرن کلیئر کرنی ہے. کم عمر کی شادی صحیح ہے غلط ہے یہ بات کی چیز ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جب خدا کو مانتے ہیں پھر خدا کی ول ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ کسی ملحد نے آپ کو کہنا ہے کہ یہ کتنا بڑا ناانصافی کا نظام ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف ہمیشہ عورت کو کاٹنی پڑتی ہے. ہونا تو چاہیے کہ ایک دفعہ مرد پریگنٹ ہو ایک دفعہ عورت ہو. اور علی بھائی اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائے آپ. میں کہ تو ریکارڈ کراوا, ویل آف گاڈ ہے. ہاں نا یسألوا عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اللہ کیا پیغمبروں کا محتاج ہے اپنی دعوت پہنچانے کے لیے؟ تو اس نے پیغمبر کیوں بھیجے دنیا میں؟ اللہ کی یہ ویل تھی کہ انسان انسان کو تبلیغ کرے اور تعارف کروائے خدا کا. ورنہ قرآن میں سورہ شعراء کے سٹارٹ میں ہے, ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی ایسی نازل کریں کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئے. ہاں جب حضور علیہ السلام اس حوالے سے دکھی ہوتے تھے کہ لوگ بات کیوں نہیں سنتے, تو اللہ نے بارہا قرآن میں کہا ہم چاہیں تو آنے واحد میں لوگوں کو ہدایت دے دیں اگر زبردستی دینی ہو. تو آپ اس بات کو سمجھیں. ایتھیس سے متعلق 10 کوشچنز میں نے ڈاکٹرین کلیئر کر دیے, اس کے بعد 100,000 کوشچن بھی اس کے اندر ہی لائی کریں گے. پاکستان میں ہر سال تقریباً 5,000 سے زیادہ بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہوتے ہیں. شادی سے پہلے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت, جی بالکل ہونا چاہیے ٹیسٹ اب تو ضرور. اب چونکہ ہمیں سائنس نے اس چیز کی سمجھ دے دی ہے تو بالکل ٹیسٹ ہونا چاہیے. لیکن وہی بات ہے, وہ ٹیسٹ پھر جعلی بھی میڈیکل رپورٹیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی. میں میکینیکل انجینئر میں کام کر رہا ہوں, سگریٹ فیکٹری میں کام کرنا کیسا ہے؟ بالکل کام نہیں کرنا جی سگریٹ فیکٹری میں. کل کو کوئی شخص کہے کہ میں وہ شراب والی فیکٹری میں کام کروں, سگریٹ بھی آلموسٹ وہی چیز ہے جی. قرآن میں واضح ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. سگریٹ تو بالکل منع ہے اسلام میں, گناہ ہے. کیا رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی جی, کوئی مسلمان بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھتا. تنوی بھی رفع الیدین کرتے ہیں, پہلا تو کر دینے نا, چڑ تو ان کو بعد والے کے ساتھ ہے. تو رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے, سنت کے مطابق نماز یہی ہے. باقی 70B مسئلہ دیکھ لیں. علی بھائی دکان پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. اگر دکان پہ 2-3 لوگ ہیں تو زہر کی نماز کسی مسجد میں 1 بجے ہوتی ہے, کسی میں 1:30 بجے, عصر کی بھی ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے. تو ایک مسجد میں ایک جماعت سے نماز پڑھا ہے, دوسری مسجد میں دوسرا پڑھا ہے, ادھر ہی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ, اگر یہاں میں آپ کو جیلم میں کئی مساجد دکھاؤں گا جن میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور ان کے پاس دکانیں وہاں پہ موجود ہیں, وہاں وہ باقاعدہ ایک ڈسپلے لگا جاتے ہیں کہ وقفہ برائے نماز ظہر, بس کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی مولانا صاحب کے کملات نبوت والی بات پر کیا رائے ہے؟ میرا تو اس کے خلاف پورا لیکچر موجود ہے, ریپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت. میں تو ایگری نہیں کرتا ہوں. ابن ابی شہبہ میں ایسی روایت ہے کہ ابن زبیر بازو میں کسی تکلیف زخم کی وجہ سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. بالکل جھوٹا جی. ایک کولو ہی کسی نے بڑھاتا جی. اس کے الٹ موجود ہے, لا جی نوی گل لے لو, اس کے الٹ لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفا کے جو دادا استاد تھے نا ابراہیم نخی, جس کے اوپر پورے فقہ حنفی کھڑی ہوئی ہے, ابراہیم نخی جو ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اور لیکن نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں نا زخم تھا, اس کی وجہ سے مجھے ہاتھ باندھنے پڑے, کھولنے سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی. یہ دیکھو نا آج بھی جس کی بازو ٹل جائے تو وہ ایسے ہی رکھتا ہے نا ہاتھ. الٹ گل یہی ہے کہ ایک بندے نے ہاتھ باندھ کے نماز اللہ سے پڑھی کہ وہ بےچارے تھے ہاتھ بھی کوئی مسئلہ سی, کھولنے والی کوئی نہیں گل. جسم بنانے کے لیے سٹیرائڈز کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, سٹیرائڈز کا تو استعمال نہیں کرنا چاہیے, تو مضر صحت ہے جی. جسم بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے, بس صحت مند جسم ہونا چاہیے, بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعد ایڈی ایڈیاں گاواں مر جاتی ہیں, سنبھالنے نہیں جاتی ہیں, کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں. میں نے تو ان میں سے کوئی بھی بڑی عمر تک پہنچتے ہوئے بندہ نہیں دیکھا, اتنی مشکل ان کی زندگی ہو جاتی ہے. کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کے قاتل کہتے ہیں, دوسری طرف انہیں جنتی بھی کہتے ہیں, بھائی جنت جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے، باقی رہ گیا یہ والا معاملہ وہ تو موجود ہے المستدرک الحاکم میں، حجر ابن عدی نے کہا تھا کہ مجھے میری بیڑیوں سمیت دفن کرنا، میں پولیس رات پہ معاویہ کو پکڑوں گا، تو وہ قیامت کا معاملہ ہے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں جی. پروویڈنٹ فنڈ اگر پرائیویٹ کمپنی بغیر بتائے کٹنگ کر لے اور بتائے بھی نہ اس کا ڈبل کیسے دیا جا رہا ہے، تو ریزائن کرنے کے بعد لیا جا سکتا ہے جی، لے لیں لیکن اس سے پوچھیں تو صحیح نا، وہ جو ڈبل کیا ہے انہوں نے وہ سود سے کیا ہے یا کمپنی نے خود پیسے ڈالے ہیں؟ اگر خود ڈالے ہیں پھر آپ رکھ لیں، اور اگر وہ سودی پیسہ ہے تو پھر بغیر ثواب کی نیت کے صرف سود والا حصہ جو ہے نا وہ آپ کسی کو دے دیں، لیکن جو باقی اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. میرا حج عمرہ کا کام ہے، وہاں ہمیں کافی نامحرم خواتین کے پاسپورٹ اور فوٹوز نظر آتی ہیں. بس ٹھیک ہے، وہ مٹکا نہ آپ کریں تو باقی ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لے گا، وہ میں نہیں صاف رکھ سکتا. واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ سعودی نیون سٹیز؟ وہ کوئی نہیں، نیون سٹی کو نہیں بننا، آئیڈیا میری ویڈیو نوٹ کر لو، تھی کو نہیں بننا، وہ ایڈا پیسہ وہ لگنا وہ نہیں بننا، بے فکر ہو، ٹینشن نہیں لینی. تھریٹیکل ہے کہانی مگر لات سیٹ ہے، تو پاسبل ہی نہیں ہے اس کے لیے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے لیکن وہ اینڈ پہ چھوٹا سا ہی پروجیکٹ رہ جانا ہے، بے فکر ہے. باقی شرعی طور پہ تو ظاہر ہے جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زکات دینے کی شرح چاندی کے حساب سے ہوگی، سونے کے حساب سے ہوگی. چاندی تو آبسلیٹ ہو چکی بھائی، چاندی دنیا میں اب کرنسی نہیں ہے. اگلے زمانوں میں سونے کے جو کوائنس تھے وہ دینار ہوتے تھے اور چاندی کے درہم ہوتے تھے، اور اس وقت وہی نسبت تھی کہ 7.5 تولہ سونا اکویلنٹ ٹو 52.5 تولے چاندی ہوا کرتی تھی، لیکن آج تو زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے. ایون ہمارے جو کرنسی نوٹ بھی ہے نا وہ بھی سونے کے اکویلنٹ ہے، چاندی کے اکویلنٹ نہیں. اس کے اوپر میرا تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، کرنسی نوٹ کے اوپر آپ لکھیں زکات کا نصاب سونے میں ہوگا یا چاندی میں؟ سونے میں ہوگا، چاندی تو اب آبسلیٹ ہو چکی ہے. اور اس میں اصل وہ حدیث بخاری میں کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے. اب 5 سے کم اونٹوں پہ زکات نہیں ہے تو 5 اونٹوں کی آپ ذرا قیمت نکالیں تو آلموسٹ وہی 7.5 تولہ سونا بنتی ہے، اور جو چاندی 52.5 تولے ہے اس میں تو ایک اچھا بکرا بھی نہیں آتا. ہاں اس کے اوپر زکات بتانا لوگوں کو زیادتی ہے، مولویوں نے خام خواہ یہ نصاب نکالا ہے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے. جب سے میں نے رفع الیدین شروع کیا ہے گاؤں والے اور سارے گھر والے مجھے کہتے ہیں آپ قادیانی ہو گئے. کوئی علمی جواب دیں، علمی جواب یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ میں آج ہی رفع الیدین چھوڑ دوں گا، قادیانیوں کی عبادت گاہ میں چلتے ہیں. اگر قادیانی بریلوی اور دیوبندیوں کے طریقے پہ انفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو تہاڈے پرا، تے جے رفع الیدین کر رہے ہوں تے میرے پرا، تے دیکھو کیسی بولتی بند ہوگی. اور قادیانی تو انفی ہیں، ان کے بڑے مربی کی میں نے ویڈیو چلا دی ہے، اس پہ بھی میرا کلپ ریکارڈ ہے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی، آپ جا کے لکھیں. تو ان کو آپ قرآن حدیث بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو آؤ چلیے قادیانی دی عبادت گاہ تکنے کہ تہاڈے بھرا نے یا میرے بھرا نے، تو تہاڈے بھرا نکلنے نے. میرے پاس ایک بھائی اٹلی میں، وہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ میرے پاس آتا تھا ویڈیوز دیکھ کے. وہ پہلے گمراہ ہوا اور پھر وہ اپنے بڑے بھائی کو لے کے آ گیا کہ جی آپ نے میرے بھائی کو قادیانی کر دیا. میں نے ان کی بات بڑی تحمل مزاجی سے سنی، میں نے کہا جی کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے، ہمارے گھر کے قریب ہی آلموسٹ 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے، ہم وہاں جاتے ہیں. اگر تو قادیانی تبلیغی جماعت والے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو وہ آپ کے بھائی ہوں گے، اور اگر وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوئے تو ہمارے بھائی ہوں گے، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں رہنے دیں. تھوڑی دیر پہلے کانفیڈنس لیول آسمان پہ، اور تھوڑی دیر بعد ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے جھوٹا الزام لگایا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو آپ ذہن میں رکھیں قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے، قادیانی بریلوی اور دیوبندیوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں آئے. مکان گروی لینا کیسا ہے؟ میں نے مکان گروی مالک ساتھ میں 500 مہانہ لے رہا ہے. نہیں نہیں وہ اس طرح نہیں ہوگا بھائی، گروی مکان جب آپ کسی کے پاس رکھوائیں گے نا تو جس کے پاس آپ نے مکان گروی رکھا ہے نا, وہ اس مکان سے کوئی نفع نہیں لے سکتا, اور اگر وہ نفع لے گا تو صرف اس صورت میں, بخاری میں آتی یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس, ابو داؤد میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے, کہ اگر کسی کے پاس آپ بھیڑ بکریاں گروی رکھواتے ہیں اور اس کے اکویلنٹ اس سے آپ قرضہ لیتے ہیں, تو وہ بھیڑ بکریوں کی پرورش کے لیے جو انہیں چارہ کھلاتا ہے اس کے اکویلنٹ ان بھیڑ بکریوں کا دودھ استعمال کر سکتا ہے, باقی کا دودھ بھی وہ اس کو دے گا جس نے گروی رکھوائی ہوئی ہے, ورنہ تو یہ سود ہو جائے گا. کیا سود خور کے ساتھ کام کاج اور کھا پی سکتے ہیں؟ جی کھا پی سکتے ہیں. آپ نے گناہگار سے نفرت نہیں کرنی, اس کے گناہ سے کرنی ہے, اس کی اصلاح کا دروازہ بند نہ کریں. ذہن میں برے خیالات آنا, ان سے نجات پانا, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, شیطانی وسوسے اور ان کا علاج, مسئلہ 83 اے اور بی کے عنوان سے. اس کا سب سے آسان حال یہ ہے کہ آپ نے اچھی صحبت کرنی ہے, دوسرا اپنے دماغ کو خالی نہیں رہنے دینا, اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھنا ہے. میں اپنے آپ کو اس وقت تک مصروف رکھتا ہوں جب تک کہ میں نیند کے زور سے گرنے والا نہ ہو جاؤں, تو پھر آپ پروڈکٹیو کام بھی کر سکتے ہیں. خالی بیٹھیں گے تو دماغ میں عجیب و غریب خیالات ہی آئیں گے نا, ٹھیک ہے. اور ہر بندے کو خیالات ڈفرینٹ قسم کے آنے ہیں, عورتیں جو ہیں ان کے دماغ میں اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں نے فلانے آئے کرتا, فلانے نہ کرتا, ٹھیک ہے جی. ساس ہوگی تو اور طرح وہ اپنی بہو کے بارے میں سوچ رہی ہوگی. تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اچھی صحبت میں رکھیں, اور آج کل اچھی صحبت کوئی مشکل نہیں ہے. یوٹیوب سے بہتر صحبت کون سی ہے؟ یوٹیوب نے آپ کی دنیا کی زندگی آسان کر دی ہے. آپ کو 1000 سال بھی دنیا میں رہنا پڑے نا تو اتنا نالج موجود ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا. دین نہیں, دین کے علاوہ بھی آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, ناسا کی لیٹسٹ ڈسکوریز کے بارے میں, نیشنل جیوگرافک چینل آپ کریں, سب کچھ. کیا رکوع اور سجود میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا چاہیے بھائی. رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں ان کے بارے میں تو قرآن میں آئے نا, فسبح بسم ربک العظیم. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ترمذی کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم, اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی تو نبی الاسلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی. تو اور جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر, اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد کرو اور استغفار بھی کرو. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام پھر رکوع اور سجدوں میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ تسبیحات ہیں, یہ آپ کو اینڈ پہ جو ریسرچ پیپرز ملیں گے نا یہاں سے فری, سب نے لے کے جانے ہیں, ان پلاسٹک کی نیلی پیکنگ کے اندر تمام ریسرچ پیپرز بالکل فری ملیں گے. اس میں جو نماز کا پورا طریقہ ہے اس میں یہ ساری تسبیحات لکھی ہوئی ہیں. آخرت کی زندگی, جنت و جہنم آخر کب تک رہے گی؟ ہمیشہ رہے گی جی, بے فکر ہیں آپ. میں خدا سے کیوں محبت کروں؟ یہ میرا انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ویڈیو ہدایہ وکٹری چینل پہ آ چکی ہے, Why I Love God. اس میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے کہ ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہیں لیکن پیدا ہمیشہ کے لیے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی یہ کوالٹی دے دی ہے کہ ہمیں بھی موت نہیں آئے گی. ہاں یہ جو موتیں آنی ہیں نا, یہ ایک فیز سے دوسری فیز میں ٹرانسفر ہے. اب انسان کو موت نہیں آنی. دنیا میں جو موت ہے وہ آخرت کی زندگی کا دروازہ ہے, اور آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میدان معاشر میں موت کو لا کر مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا, اور جہنمی جو ہیں وہ ہمیشہ کی اس غم میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہمیں اب یہاں سے چھٹکارا نہیں ہونا, موت ہمارا چھٹکارا کر دیتی لیکن وہ بھی نہیں ہوگی, اور جنتی خوش ہوں گے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی. جہنم کی سزائیں ناقابل برداشت ہیں, تو انسانیت کیسے برداشت کرے؟ تسی اپنی فکر کرو سرکار, بچ جاؤ, انسانیت نو چھوڑو, اپنی فکر کرو اور انسانیت کو بتائیں. میری وہ آپ نے وہ ایک ریمائنڈر بھی بنایا تھا ایک بھائی نے موت کے اوپر, وہ آپ دیکھیں. وہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بات بتانے والی ہے نا, چوکوں میں کھڑے ہو کر, چوراہوں میں, گھروں کی چھتوں پر, میناروں کے اوپر, جو بات کرنے کی ہے وہ ایک ہی ہے کہ مرنا ہے. بس جب مرنا ہے تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے, سیدھی سی بات ہے. کیا احرام کی حالت میں ٹانگوں کے درمیان سرسوں کا تیل لگا سکتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی خوشبو تو نہیں ہے نا، اس کی جو خوشبو ہے وہ یہ دوائی کے طور پر ہے، یہ والی خوشبو جو ہے وہ درست ہی ہے. کیا پیشاب وغیرہ کی صورت میں احرام اتار سکتے ہیں؟ جی آپ کا غسل فرض بھی ہو جائے تب بھی آپ احرام اتاریں گے. نیا احرام، احرام دو چادروں کا نام ہے، وہ چادریں آپ روزانہ بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو احرام باندھا ہے جب تک آپ کا حج اور عمرہ ہو نہیں جاتا آپ نے کپڑے نہیں چینج کرنے اور گند مندے ہی رہنا ہے، ہاں چاہے وہ گندے بھی ہو جائیں. نہیں، صرف ان دنوں میں آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے. تو آپ احرام دو اپنے ساتھ رکھیں، ایک میلا ہو جائے دوسرا پہن لیں، اسے دھو لیں جب وہ میلا ہو جائے. اگر وہ لمبی ایکٹیویٹیز کے لیے، ویسے تو یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے کو نہیں ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں، اب ایک بندے پہ غسل فرض ہو گیا ہے، اس کا احرام کی چادر گندی ہو گئی ہے، پلید ہو گئی ہے، تو وہ اسے چینج کرے گا، نہیں پہن لے. کیا احرام کی حالت میں ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ جن لوگوں کو قطروں کا ایشو ہے، جی کر سکتے ہیں، انڈر ویئر بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے ساتھ بیماری والا ایشو ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک طلاق کے بعد قرآن و سنت کے مطابق رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق کے بعد 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، بس آپ نے زبانی اپنی بیوی سے کہنا ہے میں تمہاری طرف رجوع لاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو زبانی کہنے سے بھی رجوع ہو جائے گا، ٹیکسٹ میسج پھینکنے سے بھی ہو جائے گا، واٹس ایپ پہ بھی بھیجنے سے ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا. لیکن 3 مہینے اگر گزر گئے پھر رجوع نہیں ہو سکتا، پھر نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ کی وہ پرانی بیوی راضی ہو. اگر وہ کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے ٹاٹا گئے، ہاں کیونکہ طلاق بائن بن گئی ہے. طلاق رجی اس صورت میں ہے جب 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کریں گے، اس کے اندر صرف طلاق ہوتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا. لیکن جب 3 مہینے گزر گئے پھر نکاح بھی ٹوٹ گیا، اب آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے. اور یہ اس صورت میں ہے جب ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں. اگر 3 طلاقیں ہیں تو پہلے دن ہی موجہ مارو، ختم. ایک بچہ جس کی عمر 1.5 سال ہے، اچانک اس نے بولنا بند کر دیا، اس کا علاج بتا دیں یا کسی عالم سے پوچھ لیں. بھائی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں آپ، میں کیا بتاؤں، کسی ڈاکٹر کو آپ دکھائیں جو اس فیلڈ کا ماسٹر ہے. اور اگر کوئی اور ایشو ہے تو عامل بھی جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں وہ آپ ان کو دکھا سکتے ہیں. میں ایڈز کا کام کرتا ہوں، بعض اوقات ایڈ کا کچھ حصہ غیر شرعی ہوتا ہے، کیا ہم حرام حصہ کا ریشو ڈونیٹ کر کے باقی کمائی رکھ سکتے ہیں؟ یار یہ بہت مشکل سوال ہے، میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس طرح کیا ریشو پروپورشن کی جا سکتی ہے؟ بہتر یہ کہ جب تک آپ کو کوئی اور کام نہیں ملتا تو آپ اس کام کو جاری رکھیں، ورنہ آپ کسی اور کام کے اوپر شفٹ ہو جائیں. یا آپ اس طرح کے ایڈز نہ بنائیں، جس طرح یہ جو باربر کا کام ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی کہ باربر کے کام میں صرف ایک ایشو ہے جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرام ہے، وہ داڑھی مونڈنا. بس داڑھی کاٹنا حرام نہیں ہے، چھوٹی داڑھی رکھنا بھی جائز ہے، لیکن وہ داڑھی اتنی ہو جتنی شاید افریدی صاحب کی ہے، عرف عام میں جسے داڑھی کہا جائے. اس کے علاوہ آج کل تو جو فیشر والا چکر ہے اس میں تو اتنی کمائی ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں. تو صرف داڑھی مونڈنا حرام ہے، باقی سارے اس کے کام درست ہیں. یا دوسرا وہ اس قسم کا ہیئر کٹنگ کروانا جس میں آپ وہ لائنیں بنواتے ہیں، وہ شیو آف کر کے قضا کرنا، وہ بخاری مسلم میں وہ منع ہے. تو یہاں پہ بھی آپ وہ والا کام نہ کریں، باقی کام آپ کر دیں. بعد از رکوع سجدہ میں جانے کے لیے کیا پہلے ہاتھ لگانے ہیں یا گھٹنے؟ پہلے ہاتھ لگانے ہیں بھائی، گھٹنے والی روایت تو بدعود میں ضعیف ہے، اس میں تدلیس کا ایشو ہے. ہاتھ لگانے، بلکہ بخاری میں 803 نمبر جو حدیث ہے اس کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں کہ عبداللہ بن عمر پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے لگایا کرتے تھے، سنت یہی ہے. سنت غیر موقدہ اکٹھی پڑھنے کا شرعی طریقہ، سنت غیر موقدہ اکٹھی پڑھنا سنت ہے، صحابہ اکرام کی المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جو دن کی سنتیں ہیں وہ چاروں اکٹھی پڑھتے تھے. اس میں آپ نے درمیان والا تشہد عبدو و رسولو کے بعد بھی اٹھ سکتے ہیں، دروشی پڑھنے کے بعد بھی اٹھ سکتے ہیں، اور تیسری رکعت رفع الیدین سے شروع کریں گے. اس میں ثنا نہیں پڑھنی ہوگی، سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہوگی، یہ جائز ہے. بلکہ وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کے 4 فرض پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم کی بھی امامت کرواتا تھا عشاء کے 4 فرضوں میں، اور وہ معاذ ابن جبل کی 4 رکعتیں نفل ہوا کرتی تھی. 4 عشاء اگر آپ کو کٹھے کوئی پڑھا رہا ہے جو پہلے نماز پڑھ چکا ہے تو اس کی نفلی نماز ہے، 2 بار تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو چار اکٹھی رکعت پڑھنا ثابت ہے. افضل یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھے, لیکن چار اکٹھی بھی پڑھنا ثابت ہے. اس پہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, صلوات و تسبیح والی ویڈیو میں میں نے ساری احادیث یہ ڈسپلے کرائی ہیں. کریکڈ سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں. اگر یوں محسوس ہو کہ جس کمپنی کا سافٹ ویئر ہے وہ جان بوجھ کر پائریسی نہیں روک رہی, جی اگر ہے تو ہمیں بھی بتائیں, ذرا لسٹ دیں ان سافٹ ویئر کی, ہم بھی وہ یوز کیا کریں, پھر آپ کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں. کیا ادائیگی نماز فرض کے بعد اجتماعی دعا مانگنا ضروری ہے؟ اجتماعی دعا تو صرف اس صورت میں ہوگی جب وسیلہ اور توسل کے طور پہ ہے, ورنہ آپ نے صرف سنت اذکار کرنے, وہ پھر بدعت ہے یہ جو روٹین میں کر رہے ہیں, غلط ہے. بیرونی ممالک میں گوشت حرام اور حلال کے ایک ہی چاقو استعمال ہوتا ہے. چاقو کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ بعد میں آپ نے دھونا ہی ہوتا ہے نا. چاقو بے شک استعمال ہوا ہو, آپ جب دھو کے اسے استعمال کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں, استعمال کریں. پہلے میرے گھر والے مجھ پر بات پر تانے دیتے تھے, مگر اب ہر نیک کام میں بھی مجھے تنقید کرتے ہیں. ظاہر ہے جی, آپ نماز نہ پڑھیں, آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا, آپ ربری دین شروع کریں, بے نمازی بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. تو سرکار یہی کچھ ہی ہونا نا. کل تک تو آپ کہہ رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, چار تانے قبول نہیں ہے؟ یہ تو حصہ ہے اس کا. کیا لائف انشورنس پالیسی کے پیسے حرام ہوتے ہیں؟ انشورنس پالیسی سے ہمیں اختلاف نہیں ہے, وہ جو کمپنیاں کر رہی ہیں اس سودی کام سے اختلاف ہے. اگر اسلامک بینکنگ کے تھرو ہو تو پھر تو درست ہے. دوسرا ہے تو آپ اپنی اوریجنل رقم لے لیں اور باقی رقم بغیر ثواب کے نیت کے کسی بھی غریب آدمی کو دے دیں, خود استعمال نہ کریں. سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. جی اس سے پہلے لکھا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, غیب پہ یقین تو بعد میں آتا ہے. ایتھیسٹ تو قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ غیب نہیں مانتے. تو جو غیب نہیں مانتے وہ غیب تک پہنچیں گے نا. تو قرآن میں صرف یہ نہیں لکھا ہوا, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے ہدل للناس. قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, پوری انسانیت میں ایتھیسٹ بھی آتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ایتھیسٹ کے جتنے وسوسے ہیں بڑے بڑے, ان کے جواب بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں. سورہ قاف, منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. سورہ قاف سورت نمبر 50, ایک گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈ ہے آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے کی, مسئلہ نمبر 59 کے عنوان سے. تو وہ سورہ قاف پوری کی پوری ہے ہی, منکرین خدا کو دعوت ہے. اس کے علاوہ بھی کتنی صورتیں قرآن میں, 1000 سے زیادہ آیات جو ہیں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں, وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے. تو آپ کو کس نے کہہ دیا یہ بات؟ آپ نے نماز باندھنے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ انگلیوں کے پوروں سے کندھوں تک ہوتا ہے, جبکہ قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹ, وہ چور کے ہاتھ جب کاٹنے کا معاملہ ہے وہ الگ ہے, وہ اس کی تفصیلات ہیں. چور کے ہاتھ تو یہاں تک کاٹے جائیں گے, وہ اسی لیے احادیث میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ یہاں سے کاٹنا ہے, یہاں سے کاٹنا ہے, یہاں سے کاٹنا ہے. جب وہ تفصیلات میں آتے ہیں, جس طرح آپ تشہد دیکھیں, ہم تشہد جو ہے عام حالت میں اسے تشہد ہی بولتے ہیں, لیکن جب اس کی تفصیلات کو پوچھے گا تو ہم کہیں گے تشہد میں پہلے تشہد ہوتا ہے, پھر درود شریف ہوتا ہے, پھر دعائیں ہوتی ہیں. قیام میں پہلے ثنا ہوتی ہے, پھر سورہ فاتحہ ہوتی ہے, پھر سورت ملائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ڈویژن اسی وقت ضرورت پڑتی ہے جب اس کی تفصیلات آتی ہیں. تو جب قرآن میں بالکل واضح آیا ہے ہاتھ کاٹنے کا ذکر, تو حدیث اس کی تفصیل بتا رہی ہے کہ وہ ہاتھ یہاں سے کٹیں گے. اب آ گیا جو آپ نے وہ بات کی ہے, تو بھائی بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھتے تھے. اب زیرہ جو ہے وہ انگلیوں کے پورے سے لے کر کونی تک ہے. اب دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا, اگر یہ ہاتھ پہ ہاتھ میں یوں رکھوں تو یہ زیرہ تک تو نہیں پہنچتا, یوں رکھوں تو زیرہ تک پہنچتا ہے اور پوری زیرہ کور ہوتی ہے. اس سے آگے میں رکھ نہیں سکتا, اس سے کم بھی نہیں رکھ سکتا. اور یہ جو رکھنا ہے یہ لادہ سے بھی حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, کہ نبی الاسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق کہتے ہیں اس انگلی سے لے کے کف تک کو, کف عربی کا لفظ ہے, رزق کف اور ساعد پر رکھا. ساعد یہ کہلاتا ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک, ساعد کف رزق, ان تینوں پہ دایاں ہاتھ یوں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یوں ہاتھ رکھیں، ورنہ تو یہ حصہ سائد رخ ختم ہو جائے گا. تو بھائی آپ چھوڑ دیں، اگر آپ کو باندھنے کا مسئلہ ہے کھول کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھول کے بھی پڑھنا ثابت ہے. کشف المعجوب میں جو صاب اور سکر کا واضح جو آپ نے بیان کیا ہے صحیح مسلم میں موجود ہے، بالکل جھوٹ ہے جی. اللہ سے ڈر جائیں، مسلم میں کہاں موجود ہے؟ مسلم شریف میں جو موجود ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. تو وہ جو چھوٹو نے جو بات کی تھی، میں نے چھوٹو کا منہ توڑ دیا تھا کہ اللہ سے ڈر. تو ولد الحرام اور مسجد الحرام میں، دونوں میں حرام کا معنی ایک لے رہا ہے، اللہ سے ڈر جا. یہ جس بندے کا سوال ہے اس نے مسلم شریف سے وہ حدیث خود پڑھی ہے؟ یہ جس کا سوال ہے ذرا مجھے بتایا، جس کا بھی سوال ہے، آپ نے وہ حدیث مسلم میں خود پڑھی ہے؟ نہیں نہیں چھوڑ دے، چھوڑ دے سٹوری میں نے نہیں سننی، میں نے صرف ایک جو آپ نے مسلم میں حدیث پڑھی تھی وہ وہی الفاظ تھے جو کشف المعجوب میں لکھے ہوئے؟ نہیں بالکل نہیں، غلط کہہ رہے، ایسا نہیں. نہیں نہیں جے پی جی مسلم شریف میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا. اس کے اوپر میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرا چکا ہوں گستاحانہ باتوں کے اوپر بھی. پچھلے دنوں اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ انجینئر صاحب کو ایک ایسی ویڈیو بنا دیں جو سب سے بڑا ان کو ہم پر اعتراض ہے. وہ میں نے ویڈیو بنا دی ہے، ریپلائی ٹو اشرف آصف ڈاکٹر جلالی. وہ آپ نے کھیر اور مٹی دیکھی ہے، اس میں میں نے یہ مسلم کی حدیث ڈسپلے کرائی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ سیم الفاظ اور یار، تو یہ بات میں نے اس میں بتائی ہے کہ نہیں لکھے ہوئے سیم الفاظ مسلم شریف میں؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس لیکچر میں نے دکھائی ہے اور حدیث بریف کی ہے، آپ دوبارہ دیکھ لیں. ہاں ہاں آپ سے اوور لک ہوگی، پوری میں نے بریف کی. اینڈ پہ جا کے نا جو یہ حدیث کی کتابوں سے جھوٹ بولتے تھے نا، ایک مسلم شریف سے بولتے تھے کہ جی تو میرا بندہ میں تیرا رب، وہ میں نے جواب دیا تھا مسلم شریف سے. ایک اس کا بھی جواب دیا تھا، وہ کہتے ہیں بھائی نبی الاسلام کی بھی ایک بار نظر پڑ گئی تھی اس طرح مسلم شریف. میں نے کہا یہ نہیں تھا، نہ آپ کی نظر پڑی جو آپ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے پڑی، نہ اس میں آگے لکھا ہے کہ وہ حضور نے اس عورت سے شادی کی. کشف المعجوب میں بکواس یہ لکھا ہے کہ وہ جس عورت پہ نظر پڑی تھی اس عورت کے ساتھ حضور نے شادی کر لی اور اس کے خاوند کی دل میں اس کی نفرت اللہ نے ڈال دی. مسلم شریف میں اگر یہ نکلا ہے میں اپنی گردن کٹا دوں گا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر نہ نکلا نہیں اس کی گردن ہی آپ نے کاٹنی، اس کا آپ نے فرقہ کاٹ دینا، ٹھیک ہے. فرقہ کٹ گیا بالکل. ایک شخص مرض میں مبتلا ہے، وہ مرض قابل علاج ہے مگر وہ شخص علاج کرائے بغیر مر جائے، اس مطابق کہ مجھے اس مرض کے بدلے جنت ملے گی، کیا خودکشی کی موت ہوگی؟ خودکشی تو آپ خیر نہیں کہہ سکتے، سیمی خودکشی تو ہے، علاج کروانے کا حکم ہے ابو داؤد کے اندر، تو یہ علاج تو اسے کروانا چاہیے تھا. اب چلا گیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، خودکشی والے کے لیے بھی دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے. مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھا خودکشی والے کا، لیکن صحابہ کو نہیں روکا. اس پہ آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، محبت میں سوسائڈ کرنا، سوئسائڈ کرنا، خودکشی کرنا محبت میں، تفصیلی طور پہ میں نے اس کو بیان کیا. غیر مصنوعی طریقے سے کیا بے اولاد مرد یا عورت کسی مرد و عورت کی ڈونیشن کروا سکتے ہیں؟ جی صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ وہ جو مرد و عورت جو میاں بیوی ہیں نا، یہ آئی وی ایف جو ہے، اس کے اوپر آئی وی ایف کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ لکھیں تو آ جائے گا. وہ سیم مرد و عورت والا معاملہ ہو، کوئی بیچ میں تیسری کوئی عورت یا مرد انوالو نہ ہو. میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، میڈیکل ایجوکیشن ان اسلام، اس کے اوپر میری ویڈیو ہے، اس میں میں نے یہ سارے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں. یہ اگلا سوال بھی اسی سے متعلق تھا، میں نے کور کر دیا. صلح حسن کی شرائط والی حدیث یا روایت آپ کے نزدیک کیوں صحیح ہے؟ میرے نزدیک صحیح ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صلح حسن کے اوپر اجماع امت ہے، اجماع امت حدیث سے بڑی دلیل ہوتی ہے. صلح کا مطلب ہی شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نکاح کا مطلب ہی اجاب و قبول اور حق مہر کے ساتھ ہوتا ہے. صلح حسن کا انکار آج تک امت میں کسی نے نہیں کیا، سب مانتے ہیں. آج کے لوگ آگے سندوں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو بخاری مسلم کو نہیں مانتے. نہ سوئے تو تسی بخاری مسلم نو فراڈ کہندے ہو اور سانو کہندے ہو روایتاں پیش کرو، اور جو لوگ بخاری مسلم کو نہیں مانتے انہیں ہم نے روایتیں کیوں پیش کرنی ہیں؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ایک سنی امام دکھائیں جس نے صلح حسن کا انکار کیا ہو. سب کے سب صلح حسن کی شرائط لکھتے ہیں کہ ان شرائط کے اوپر صلح ہوئی تھی. دلیل وہاں ہوگی جہاں انکار آئے گا. آج کا ایک بندہ انکار کرتا ہے، غلام القادیانی دجال سے ہم یہی کہتے ہیں کہ تو نے جو مطلب لیا ہے اس حدیث کا کہ ختم نبوت اور ختم رسالت اور یہ جو تم خاتم اور خاتم کا فرق کر کے جو اس طرح کا ڈھکوسلا کرتے ہو، یہ امت میں کسی نے اس طریقے سے ان حدیث کو لیا ہے؟ یا یہ فٹنگ بیٹھتی ہیں؟ اب ایک گروہ اگر دعویٰ کرتے تو اس سے وہ بات ہو تو نہیں جائے گی، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، آپ کہیں جی میں ہوں پڑھ کے آیا، پڑھ لو ہوئے گی تو کوئی نہیں. لائف انشورنس کا پیسہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، ہیئر کٹ کے حوالے سے نوجوانوں کو ہدایت. ہیئر کٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے ایسا ہیئر کٹ نہیں کروانا جس میں آپ سر کے بعض بال رکھیں اور بعض ریموو کرتے ہیں، جس طرح فٹ بالرز نے ایسے لائنیں بنائی ہوتی ہیں اسے قضا کہتے ہیں، یہ یہاں سے بالکل شیو آف کر دینا، اوپر بال رکھنا. ہاں یہاں تھوڑے بال رکھے ہیں اوپر زیادہ رکھے ہیں، یہ درست ہے. یہاں سے شیو کروانا بالکل پیالہ بنا کے تو شیو آف کر دینا، یہ منع ہے. یہاں سے ہلکے، یہاں سے زیادہ رکھنا، یہ جائز ہے. پروویڈنٹ فنڈ ڈبل کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اگر کمپنی مسلمانوں کی ہو اس پر سود کی دلیل کیا ہے؟ جی سود کی دلیل تو کوئی نہیں ہے، سود ہو تو میں نے تب کہا ہے، اگر سود نہیں ہے تو آپ لیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ یہ تو کمپنی بتائے گی. نماز میں ہاتھ باندھنے پر مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیو ہے جس میں کلائی کو پکڑ کر بتا. یار مولانا اسحاق کو تو میں نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ ایسے ہاتھ باندھتے تھے، چھوڑ دو. اس طرح تو میں نے انہیں ہاتھ باندھتے ہوئے نہیں دیکھا، چھوڑ دو. اور زبیر علی زئی صاحب نے تو میری ویڈیو میں ایسے ہاتھ باندھ کے بتایا. آپ چھوڑ کے پڑھ لیں یار، اگر غلطی سے زبان پر کوئی گستاخانہ عبارت آ جائے تو کیا اس کا گناہ ملے گا؟ گستاخی کی نیت ہوگی تو ملے گا، ویسے تو نہیں ملے گا. اور توبہ کر لیں، ختم. حضرت علی پر سب کرنے والی عبارت کا بار بار زبان پر آ جانا کوئی گستاخی نہیں بھائی، اسے کہا جاتا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد. میں دنیا میں یعنی کئی ایک ایسی باتیں ہیں جو کفریاں ہیں، لیکن میں وہ بارہا بیان کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گستاخی کرنی ہے، مطلب یہ گستاخی کو ہائی لائٹ کرنا. سب سے بڑی بات شیطان کا نام تو وہ اس لیے تو نہیں لیا جاتا کہ ہم اس سے کوئی برکت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، برائی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک غیر مذہبی بچے کا کیا قصور ہے؟ جبکہ میں نے اپنے ماں باپ کے مذہب پر ہی عمل کیا تو وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے، آج کے دور میں تو بالکل ایسی بات آپ نہ کریں. باقی ماں باپ کی آپ ساری باتیں مان رہے ہیں، مذہب کے یا فرقے کے معاملے میں آپ ماں باپ کے پیچھے چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو شعور دیا ہے، اس نے اس کے مطابق چلنا ہے، اور اسی شعور کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہیں. آج دیکھیں لوگ اسلام کی دشمنی میں نکلے ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت تک پہنچا دیا. اگر آپ مخلص ہیں، سچائی کے ٹروتھ لور ہیں، تو آپ نے وہ دیکھنا ہے ماں باپ آپ کو کس نے دیے، اللہ نے. تو اگر آپ گاڈ کو بھول جائیں گے اور مخلوق کی اطاعت اختیار کریں گے تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ اکثر لوگ جی پی ایف فنڈ کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. یار یہ کچھ چوتھا سوال جی پی ایف ہوتے ہوئے آ چکے ہیں، میں جواب دے دیا آپ کو. لو جی آخری تھدا آ گیا، چھ سوال ہے، پورا تھدا مگا چھڑا ہے، چھ سوال والا آخری پرچہ آ گیا. ایک مسلمان حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، پھر اگلے سال استطاعت ہی نہیں رہتی، تو کیا اس پر حج باقی رہے گا؟ ظاہر ہے اب استطاعت نہیں رہی تو حج ختم ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل، اگر ولی ظلم پر اترا ہو تو کیا ولی کی ولایت معزول ہو سکتی ہے؟ ولایت تو معزول ظاہر ہے اس کی نہیں، آپ کر سکتے، آپ انکار کر دینا. لوگ کہتے ہیں جی اس ٹائم زبردستی ہاں کروا لی تھی، تو پھر بعد میں بھی تماشا نہ لگایا کریں. مجھے بتائیں ایک عورت اگر ماں باپ کی زبردستی کہنے پہ نکاح کر لیتی ہے اور بعد میں شادی کے بعد تماشا لگاتی ہے، وہ بڑا فساد ہے یا پہلے انکار کر لے تو وہ بڑا فساد ہے؟ پہلے انکار کر لے تو چھوٹا فساد ہوگا، بعد میں تو بڑا فساد ہو جائے گا. تو جو بہادری بعد میں دکھانی ہو پہلے دکھائے نا. نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے کیا لڑکی کے پاس بذات خود اپنا نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے؟ نہیں ہے جی اختیار، صرف اس صورت میں ہے کہ اگر اس کا باپ اس کی مرضی کے بغیر کہیں نکاح کر آیا نا، تو اگر وہ عورت اسے انڈورس کر لیتی ہے تو وہ نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا، کیونکہ ولی تو وہی ہے نا. ہم بھی کہیں نکاح کے لیے کبھی کوئی سرمنی ہوتی ہے، جب میں جن زمانوں میں جایا کرتا تھا تو باپ ہی وکیل بن کے آتا ہے نا، میں خود تو نہیں لڑکی سے مرضی پوچھنے گیا، باپ اس کی طرف سے وکیل بن کے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے تو میں اس کی اجازت کی بنا پہ وہ اس کی بچی کا رشتہ کر دیتا ہوں. لیکن بعد میں پتا چلتا ہے اس نے اپنی بچی سے اجازت ہی نہیں لی یا وہ ایگری نہیں ہے. اگر ایگری ہے تب بھی اجازت تو ہوگی نا، ظاہر ہے وہ کوئی ایک میرٹ میں تو نہیں نکاح ہوتا, کتنے دن کتنے مہینوں پہلے پہلے رشتے چلتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بچی اگر خاموشی سے سارا تماشا ہوتا ہے دیکھ رہی ہے تو وہ ایگری ہے نا اس کے ساتھ, ورنہ تو پٹ سے آپ نہ ڈال کے بیٹھ دے, تو اس کا مطلب وہ ایگری ہے. ہاں بعد میں پتا چلے کہ غلط بیانی ہوئی ہے تو وہ عورت اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے, اس کا رائٹ ہے اگر اس کی مرضی کے بغیر ہوا ہے. اگر اس کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے پھر نکاح وہ ختم نہیں کر سکتی, اس کے لیے پھر اسے خلع لینا پڑے گا. اور اس کیس میں بھی آج کل چونکہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں نکاح, تو اب تو آپ کو قانوناً ہی اپنے معاملات کو لے کے چلنا پڑے گا, ورنہ اگلی جگہ شادی نہیں ہو سکتی. یہ قانونی معاملات کو قانوناً لے کے چلنا ہے. خلع کے لیے اپلائی کرے گی. ایک ایسا کلمہ گو مسلمان جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے دین کو سیاسی حکومتی اور ریاستی اور نظامی معاملات سے دور رکھنا چاہیے, یعنی سیکولر, تو آپ بھی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہیں مسلمان ہی ہے, ظاہر ہے اسلام کے سیاسی نظام نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے, جو ہمارے بچوں کو اسلام کے سیاسی نظام کا تعارف ہوا ہے, اس کے بعد کوئی بیوقوف آدمی اس نظام سے محبت کرے گا نا. وہ نفرت کی وجہ یہ ہے کہ 30 سال خلافت راشدہ کے بعد سے تو ہم نے جو اسلامی نظام دیکھا ہے وہ تو عذاب الہی بن کے ہی نازل ہوا ہے نا مسلمان امت کے اوپر, ٹھیک ہے نا. جب آپ نے مخالفین کو قتل کروا دیتے ہیں, انہیں جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں, امام حنیفہ کو بھی زہر کا پیالہ پینا پڑا, عامہ بن حنبل کو بھی بنو عباس کے خلفاء نے کوڑے لگائے, جیلیں کاٹنی پڑی, امام نسائی کو قتل کیا گیا, جب آپ کے مسلمان امیر المومنین حکمران علماء حق کے ساتھ یہ سب ظلم کرتے رہے, تو ایسے سیاسی نظام سے تو لوگ نفرت ہی کریں گے نا. تو وہ اسلام کا سیاسی نظام تو وہ ہے ہی نہیں, اسلام کا سیاسی نظام تو دیکھے ہی کسی نے نہیں نا خلفائے راشدین کے بعد. تو ظاہر ہے کہ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھی وہ تو میں بھی مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے, تو میں کہتا ہوں ایک ویٹیکن سٹی پاکستان میں بنانا چاہیے, سارے مولوی ادھر پھینکے اگر پاکستان میں آپ سکون چاہتے ہیں, تو ان کو نکالیں ادھر سے باہر, سکون سے انہیں ناردرن ایریا میں ایک ویٹیکن سٹی بنا دیں, وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں, ایک دوسرے کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں, جان چھوڑیں پاکستانی عوام کی, یہ لوگ یہاں ہم سکون سے زندگی گزاریں گے. دوران طواف کعبہ وضو ٹوٹ جائے تو جو چکر لگا لیے وہ شمار ہوں گے؟ جی بالکل شمار ہوں گے, صرف وہ جو چکر ہے نا جس چکر میں آپ ہیں اس چکر پہ وہ اپنے آپ وہ نشان نوٹ کر لیں, وضو کر کے اسی جگہ سے آپ وہ شروع کر لیں. اور اگر آپ زیادہ وہمی ہیں تو وہ جو چکر ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, باقی جو پہلے 3 ہو چکے تھے چوتھے میں آپ کا وضو ٹوٹا تو چوتھے کو آپ پھر دوبارہ سے حضرت اسود سے آ کے اسٹارٹ کر لیں. اجماع ہے اس کے اوپر, کوئی اختلاف نہیں. نماز کے معاملے میں بھی ایسا کرتے ہیں؟ جی نماز میں بھی ایسے ہو سکتا ہے بالکل. نماز میں اگر آپ کا دوسری رکعت میں وضو یا تیسری میں ٹوٹ گیا, آپ اسی ٹائم وضو کریں اور ادھر سے ہی آ کے نماز شروع کریں, سجدہ صاحب بھی کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کی نماز درست ہے. ہاں جی, سیدنا سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیان علی میں سے تھے, کیا انہوں نے بھی جمل صفین میں مولا علی کا ساتھ نہیں دیا؟ جی انہوں نے ساتھ نہیں دیا, لیکن وہ اس طرح کے بھی نیوٹرل نہیں تھے کہ جو دونوں پارٹیوں کو غلط سمجھتے ہوں وہ حضرت علی کے ساتھی تھے. اس حوالے سے کہ اپنی وفات تک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے مخالف رہے, اور میرے ریسرچ پیپر جو کربلا والا ہے اس میں آپ کو کتنی روایتیں ملیں گی کہ جب کبھی بھی بنو امیہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی بکواس کیا تو سعد ابن ابی وقاص ان کو ٹوکتے تھے اور مخالفت کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ سن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے, خصائص علی والے چیپٹر کے اندر میں نے اس میں ڈالی ہے. کچھ تابعین سعد ابن ابی وقاص کو ملنے آتے ہیں تو حضرت سعد ابن ابی وقاص پہلی بات ہی ان سے یہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہو. تو تابعین کہنا شروع ہوئے کہ معاذ اللہ, اے او نہیں معاذ اللہ, اے معاذ اللہ زبر نال, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضرت علی کے بارے میں. تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں یہ اگر میرے سر کے درمیان میری مانگ کے اوپر آرا رکھیں لوہے کا اور مجھے دھمکی لگائیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, تو حضرت علی کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا بول جو نیگیٹو ہو تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا, لیکن حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی میں تنقیص کا نہیں بولوں گا, کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے حضرت علی کی شان میں سن رکھا ہے. تو سعد ابن ابی وقاص تو اتنے دلیر تھے اس معاملے میں. پھر اسی چیپٹر میں سن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے میں وہ روایت موجود ہے جو مسلم شریف میں 6220 ہے, جب امیر شام نے ابھارا تھا سعد ابن ابی وقاص کو کہ آپ حضرت علی کی تنقید کریں, انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا, میں نے تین باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو حضور کا ماموں ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے, خود جنتی صحابہ میں سے, پہلے دس مسلمانوں میں سے ہے سعد ابن ابی وقاص. اور خود مولا علی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی الاسلام سے ایک شخص کے بارے میں یہ سنا ہے کہ میرے باپ باپ تیرے پہ قربان سعد تیر چلا غزوہ احد کے موقع پر. اور وہ سعد کہہ رہا ہے کہ مجھے علی ولی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو میرے لیے وہی کافی ہے. پھر انہوں نے کہا سن معاویہ, تین فضائل, مسلم شریف 6220. نمبر ون, نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح مولا علی کو حضور نے جھنڈا دیا. اور مسلم کے الفاظ ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن حضرت علی پہ رشک آیا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے ملتا. دوسرا, غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں حضرت علی حضور کے ساتھ نہیں تھے, آپ نے انہیں اہل مدینہ کے اوپر اپنا خلیفہ چھوڑا, جس طرح کوہ طور پہ جاتے وقت حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا. تیسرا, جب آیت مباہلہ نازل ہوئی آل عمران 61 تو نبی الاسلام نے حسن حسین فاطمہ اور مولا علی کو لیا اور کہا اللہم ہا اولائی اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, نجران کے کرسچنز کے ساتھ جب آپ کا مباحلہ تھا. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنا عرصہ حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقید کا نہیں نکالا, میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص ہر موقع پہ ڈانٹتے تھے. المستدرك الحاکم میں وہ تفصیلی حدیث نہیں ہے کہ مدینے کے بازار سے حضرت سعد گزر رہے تھے تو ایک ہجوم دیکھا انہوں نے, ایک گھوڑ سوار تھا جو حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر رہا تھا, تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنی سواری وہاں روکی تو لوگوں نے ان کے احترام میں وہ راستہ چھوڑ دیا. آپ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور کہا کہ تو کس دلیل کی بنیاد پہ حضرت علی کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے, مجھے بتا کیا علی پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا, کیا علی پہلا شخص نہیں جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز حرم میں ادا کی, کیا علی وہ شخص نہیں کہ جو ہر جنگ میں حضور کا جھنڈا آگے لے کے چلتا تھا, کیا علی وہ شخص نہیں ہے کہ جو حضور کا داماد ہے فاطمہ کا شوہر جن سے حضور کی آل آگے چلی ہے. انہوں نے حضرت علی کے اتنے فضائل سنائے اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا, یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کے بارے میں بکواس کر رہے, اسی وقت اس سے بدلہ لے. بس اتنی بات حضرت سعد نے کی, وہ تو ظاہر مستجاب الدعوات تھے, تو وہ اس کا گھوڑا بدکا اور اس گھوڑے نے اپنے گھوڑ سوار کو پاس ہی ایک پتھر تھا اس کے اوپر پٹکا, اس کی ادھر ہی جو ہے جان نکل گئی, وہ آرام موت مر گیا. تو یہ میں نے آپ کو تین مختلف مواقع پہ سعد ابن ابی وقاص کا بتایا کہ وہ کتنے بڑے شیان علی میں سے تھے اور وہ حضرت علی کے دفاع کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. باقی آپ سچ پیپر پڑھ لیں, تھوڑی تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑا جائے, میں اے پہ آ جائے تھدا اے پکڑاؤ جی. تے کوئی بندہ جس کی پرچی آگے اس نے بھیجی ہو ٹائملی آ کے اور میں نے پڑھ کے نہ اس کا جواب دیا ہو, پرچی آئی آپ کی کدھر؟ نہیں ادھر ادھر ان کے پاس نہیں ادھر نہیں, بس بات ختم ہوگی ادھر تک. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييته منا